Radio 1. Umberto Tan. Ja, weer terug op Radio 1. En straks om 20:30 ook weer een kerstverse column van Peter Heerschop. Iedere week in een paar minuten samenvat op zijn eigen wijze. Maar nu is het NOS Journaal. Casper Meijer. Het kabinet gaat het aantal vluchten op Schiphol terugbrengen, maar niet zo ver als eerder gedacht. Het maximaal aantal vliegbewegingen op de luchthaven gaat volgend jaar van 500.000 terug naar 452.000. Het kabinet moest uiterlijk vandaag de plannen hiervoor indienen bij de Europese Commissie. Volgens demissionair minister Harbers zijn er 3 besluiten genomen. 1. Strikt handhaven op geluid, wel volgens de nieuwe normen vliegen. En dat leidt tot 460.000 vliegbewegingen. 2. Het pakket maatregelen om het structureel in te vullen. We zijn demissionair, daar valt vandaag geen besluit over. En 3. We gaan ook aan de slag met die nachtsluiting. Maar daarvoor eerst nader onderzoek om alle voor's en tegens daarvan in kaart te brengen. De Europese Commissie is nu aan zet en moet een advies geven. Daarna neemt het kabinet een definitief besluit. Journalist en presentatrice Clary Polak is overleden. Dat meldt Omroep Human. Ze was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Polak heeft een lange staat van dienst. Ze werkte door de jaren heen bij diverse radioprogramma's, zoals Met het oog op morgen en het NOS Radio 1-journaal. Ook presenteerde ze de actualiteitenprogramma's Nova en Buitenhof op televisie. In 2014 kreeg Polak de ere zilveren reismicrofoon voor haar radiocarrière. Clary Polak was 67 jaar. De gemeentelijke inzamelbedrijven willen lachgascilinders apart gaan inzamelen in de Milieustraat. Sinds lachgas begin dit jaar onder de opiumwet valt, zit er geen statiegeld meer op de lege cilinders. Dus komen ze steeds vaker in het gewone afval terecht. Dat is gevaarlijk. De provincie Gelderland mag de wolf op de Hoge Veluwe voorlopig niet verjagen met paintballgeweren. De rechtbank geeft de provincie 6 weken de tijd om met betere argumenten te komen waarom de wolven met verf moeten worden verjaagd. Ajax heeft het niet getroffen bij de loting van de groepsfase van de Europa League. In groep B stuiten de Amsterdammers op Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK Athene. De schulden van koopjesketen Big Bazaar zijn opgelopen tot richting de 30 miljoen euro, bevestigen 2 belangenbehartigers van schuldeisers aan de NOS. Vanmiddag bepaalt de rechter of de keten 4 maanden de tijd krijgt om betalingsproblemen op te lossen, een zogeheten afkoelperiode. Maar de schuldeisers hebben daar geen vertrouwen in en denken dat de geldproblemen er alleen maar groter van worden. Als de afkoelperiode er niet komt, is de verwachting dat Big Bazaar snel failliet zal gaan. De nieuwe Franse pensioenwet treedt vanaf vandaag geleidelijk in werking. Fransen kunnen straks vanaf 64 jaar met pensioen en dat is 2 jaar later dan voorheen. Daarmee hebben de protesten van miljoenen boze Fransen tegen de pensioenhervormingen weinig zin gehad. Volgens correspondent Eline Huisman zijn de Fransen het er nog steeds niet mee eens, maar hebben ze zich er nu bij neergelegd. Ik denk dat tegelijkertijd veel Fransen zien dat het spel ook is uitgespeeld intussen. Er zijn enorme protesten geweest. Er is veel gestreden in het parlement. Er zijn moties van wantrouwen ingediend tegen de regering om dit onderwerp. Ja, men ziet dat die stappen allemaal zijn doorlopen. En de volgende zorg voor Fransen is toenemende inflatie. Dus in die zin verlegt ook bij de Fransen de blik zich een beetje. In oktober staat er nu in Frankrijk een landelijke protestdag gepland met als thema loonsverhoging. Het weer nog. De buien trekken via het oosten weg. In het noorden is er de meeste kans op zon en het wordt 18 tot 21 graden. In het weekend is het overwegend droog met meer zon en een paar graden warmer. De AWB verkeersinformatie. Erwin de Hart, lang niet gesproken, wel gehoord. Ja, nou gelukkig. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat wel een file tussen Bleiswijk en Zoetermeer Centrum 4 kilometer. Door een spoedreparatie zijn 2 rijstroken dicht. Je kan beter omrijden vanaf Bodegraven via Leiden over de N11 en de A4, want de vertraging is meer dan 20 minuten. Ondertussen op de A16 Antwerpen-Breda is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Galder. Tussen Meer en Galder een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk 12 kilometer. File en een half uur vertraging. De A73 Nijmegen richting Maasbracht. 12 kilometer file tussen knooppunt Ewijk en Malden. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Ster. De mega jackpot van 10 september staat op het megabedrag van 18,3 miljoen netto. Dat is echt heel veel geld. En naast die mega jackpot maak je deze maand ook nog eens kans op het extraatje van de maand. 100.000 euro per jaar. 10 jaar lang. Je zal het maar winnen. 10 september kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Ransomware. Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg. En ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF. Tegen kanker, voor het leven. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, welkom weer bij Avro Tros hier op NPO Radio 1. We zijn er weer. Vandaag onder andere hier bij mij in de studio Marjolein van Heemstra. Het Amsterdam Dark Festival, daar probeert zij... Hij is ook oud-winnaar trouwens van NPO, een non-fictieboek van het jaar. NPO Radio 1. Ze gaat ons proberen te overtuigen van de pracht van het donker. En Marjolein, als je daar heel kort iets over moet zeggen... Hè, wat is dan de pracht van het donker voor jou? Dat de wereld er totaal anders uitziet in de duisternis. En dan voel je ook anders waarschijnlijk. Voel je anders en alles wat vertrouwd is, wordt vreemd. En al je zintuigen gaan aan en je bent wakker en alert. En ja, dat is heel mooi. Peter Heerschop natuurlijk weer terug met een kerstverse column... waarin hij de week samenvat. En ik heb al gehoord net dat één van de mensen die je gaat bespreken is de voorzitter. Ja. De voorzitter komt langs. Die wordt ruim besproken. Ruim besproken, de voorzitter. En natuurlijk, we hebben weer het non-fictieboek van het jaar, verkiezing. En deze keer gaat het over de maanden die we gemist hebben, Emma-Louise Diest. Non-fictieboek van de maand juli en augustus. Ja, dus dat betekent, deze zomer heb je tantoeveel kunnen lezen. Ja. Ja, en gelukkig zijn er twee, dus die sprongen eruit. Dus die heb ik meegenomen. Dat gaan we straks horen. Maar nu eerst het kanaaldrama in Twente. Radio. Tot 4 uur. Het moet menselijker, makkelijker en milder. Dat is de conclusie van Mona Keizer in haar eindrapport over het zogenaamde kanaaldrama in Twente. Bij het kanaal Almelo-De Haandrik zijn zo'n 400.000 huizen beschadigd geraakt en verzakt... soms zelfs onbewoonbaar geraakt. Dat zou komen door werkzaamheden aan het kanaal tussen 2011 en 2016. Het wordt ook wel Groningen in het klein genoemd. Zeer ondergesneeuwd onder andere nieuwsuitingen. Heel weinig mensen hier weten hiervan eigenlijk. Oud-staatssecretaris Keizer werd dit voorjaar op initiatief van BBB Overijssel aangesteld als onafhankelijk bemiddelaar. En vanmorgen presenteerde ze dus haar rapport. De Twentse krant Tubantia doet er natuurlijk uitgebreid verslag van. Kelly Adams is verslaggever bij de krant. Ze was er vanmorgen bij. De harde conclusies, hè, Kelly, waren misschien niet helemaal onverwacht. Hoe werd er in de zaal op gereageerd? Hi, goedemiddag. Nou, in de zaal werd het nog een beetje wisselend ontvangen. De bewoners zijn heel blij dat hun problemen serieus worden genomen. Dat Mona Keizer naar heeft gekeken. Maar ze staan wel echt heel erg op het standpunt van eerst zien en dan geloven. Keizer kwam met een soort stappenplan. Hè? Wat zijn die stappen? Ja. Nou, het is een vrij uitgebreid stappenplan, maar het gaat er vooral over dat de schaderegeling die daar is, dat die overeind moet blijven, maar dat die ruimhartiger moet worden ingezet. Er zijn een aantal mensen buiten de boot gevallen omdat ze net te laat waren met het melden van hun schade in 2020. Dus zij zegt van stel die schaderegeling nog eenmaal open, zodat iedereen zich kan melden. Mm-hmm. Wat zij ook zegt, laat schade-experts bepalen waar de schade is en vergoed dat. Nu was het zo dat bewoners zelf in hun huis moesten aanwijzen waarvan zij dachten dat er schade was. Nou ja, ze hebben er natuurlijk geen verstand van. Ze zien alleen een scheur in de muur en kunnen niet zien wat er met de fundering bijvoorbeeld mis is. Dus daarvoor wordt nu gezegd door Keizer van laat experts dat bepalen en vervolgens ga dat ook vergoeden. En wat ze zegt, gebruik de schadebedragen met het model dat ze ook in Groningen gebruiken. En dan bedoelt ze dat er prijslijsten komen waarop staat wat vergoedingen zijn, zodat het voor iedereen duidelijk is, hetzelfde is. En dat die bedragen worden aangepast aan de gestegen bouwkosten. Maar de methode Groningen heeft nou de Groningers nou nog niet echt geholpen. Dus of dat nou de beste weg is? Nee, nou ja, dat wordt nu op één punt genoemd. Ja. En ik denk dat ze dat hier wel helpt, want er wordt ook gezegd, de schades zijn 2 jaar geleden vastgesteld. Maar we weten allemaal, de bouwkosten tussen nu en 2 jaar geleden, daar zit heel veel tussen. Dus ja, daar moet echt wat mee gebeuren. Kijk, ik zei net, best wel veel mensen in Nederland, natuurlijk niet in de regio Almelo de Haandrik, waar 400.000 huizen zijn beschadigd. Maar best veel 400 huizen. Maar best veel mensen hebben in de rest van Nederland dit hele verhaal gemist. Mm-hmm. Is er ook frustratie over het niet gezien en gehoord worden daar? Nou, ze zijn wel blij dat het nu veel ruimer wordt opgepakt. Want nou, wij, als Tubantia volgen we natuurlijk al jaren. Ja. En zitten we er bovenop. Maar soms, nou ja, verbaast het ons ook. Dat je denkt van, waarom wordt het niet landelijk opgepakt? Als dit in Amsterdam zou spelen, weet ik wel zeker dat het NOS Journaal ermee zou openen. En zo ervaren die mensen dat ook. Ze voelen zich een beetje weggezet en denken, wanneer komt de aandacht voor onze problemen? Hoewel voor de belangrijkste is, het moet gewoon worden opgelost. Nou ja, en wat dan de rest van de wereld ervan vindt, dat maakt niet zoveel uit. Maar toch voelen zij zich nu gehoord door dit rapport en door de belangstelling die ervoor is. Nou zei Mona Keijzer ook, onder andere las ik over die schaderegeling. Toen zei ze, ja, het is rechtmatig, maar niet rechtvaardig. Mm-hmm. Wat bedoelde ze daarmee? Nou ja, zij zegt die regeling zelf, als je die juridisch bekijkt, is daar niks mis mee. De provincie doet zelfs meer dan wat ze zouden moeten, omdat ze ook schade vergoeden van mensen waarbij niet is vastgesteld dat het door de werkzaamheden komt. Maar vervolgens wordt die schadeafhandeling, dat loopt echt heel moeizaam. De provincie zegt we vergoeden ruimhartig, maar dat is in de praktijk niet te zien. Een voorbeeld, een huis met een gevel waar een scheur in zit, een scheur midden op de gevel. Daarvan zegt de provincie, nou, wij vergoeden dat die scheur wordt gedicht en wij vergoeden het likje verf over die scheur. Maar dat is natuurlijk geen gezicht, want dan zie je jouw huis en heb je in het midden heb je een andere kleur dan de rest van je gevel. Maar dat wil de provincie dan niet betalen. Maar dus dat staat haaks op wat ze zeggen. Dit is precies wat in Groningen ook was. Kijk, daar kwamen inspecteurs langs de huizen, gingen vervolgens het aantal scheuren tellen. Je werd per scheur afgerekend en vervolgens daar moest je het mee doen. En niet wordt gekeken naar de oorzaak van de scheur. De symptoombestrijding, dat is hier dus ook een beetje zo. Ja, dat is hier ook zo. En dat is iets waar die mensen zich heel erg zorgen over maken. Die zeggen ook nu, ja, je kunt mijn scheur wel dicht smeren, maar wat nou als het mijn huis over een jaar weer begint te zakken? En ik krijg dat allemaal weer, de schade komt weer opnieuw. En daarvan heeft Keijzer nu ook wel gezegd dat zo. En de mensen maken zich ook heel erg veel zorgen van, nou ja, wat als er weer aan dat kanaal gewerkt moet worden, of als er nieuw asfalt op de straat moet komen, er wordt getrild, krijg ik dan weer scheuren. Dus daarvan zegt Keijzer nu ook van, je moet echt bij toekomstige werkzaamheden heel zorgvuldig zijn, informeren van mensen, in nulmetingen doen, extra maatregelen nemen om die schades te voorkomen. Om te zorgen dat die angst een beetje wordt weggenomen bij de mensen. Kijk, en de mensen zeggen zelf dat die schade in hun huizen, dat komt door die werkzaamheden aan het kanaal. Mm-hmm. Maar officieel is dat nog niet op die manier bewezen, toch? Nee, er liggen echt hele dikke rapporten. Het heeft miljoenen euro's gekost. Maar er is nergens, niet voor alle huizen aangetoond dat het 100% door die werkzaamheden komt. En dat blijft gewoon een heel lastige discussie. Want die mensen zijn ervan overtuigd dat dat zo is. Die zeggen, ja, die werkzaamheden waren afgelopen en een jaar later was mijn huis verzakt. Dus die zeggen, ja, dat kan niet anders. Maar ja, onderzoekers die zijn daar niet van overtuigd. Maar misschien een hele, Kelly, stomme, simpele vraag misschien. Maar is er toen er begonnen werd met de werkzaamheden bij het kanaal in 2011... zijn er toen nul metingen gehouden, wat je dan meestal nee, doet? Nee, bijna bij niemand. Er zijn geen nulmetingen gehouden. Bij enkele huizen, maar verder bijna niet. Nee. Ah. Maar ja, ik val stil. Nou, is er voor het onderzoek van Keijzer is er ongeveer 300.000 euro is er vrijgemaakt, hè, voor haar en haar team om dit voor elkaar te krijgen. Ja. Vonden de bewoners dat het geld waard, wat vandaag is gepresenteerd? Dat heb ik ze niet zo gevraagd, maar er is al richting de 10 miljoen uitgegeven aan andere onderzoeken. Dus ik denk dat die 3 ton er ook nog wel bij komt. En het gaat ze er vooral om dat er nu een oplossing komt. Want dit rapport ligt er en daarmee kunnen ze verder. Maar dit moet eerst weer terug naar Provinciale Staten. En die moeten zeggen wat ze ermee gaan doen. Als die nu zeggen, nou ja, mooi rapport Mona Keijzer, bedankt en we leggen het in de la. Dan schieten de mensen er nog steeds niks mee op. Dus dat is ook waar hun houding van eerst zien en dan geloven vandaan komt. Dus voor hen wordt het echt heel spannend wat nu de provincie ermee gaat doen. 10 miljoen euro. Als je dat had verdeeld onder die 400 mensen, had je al 25.000 euro per huis. Had je dat gewoon kunnen vergoeden, nu al. Ja, kom je niet helemaal weer weg, want sommige huizen die zijn onbewoonbaar. Dus daar, dat gaat echt wel 6, 7, 8 ton kosten. Ja. Maar goed, ja, er is al heel veel geld uitgegeven. Al bijna 20 miljoen ook aan personeel, organisatie, dergelijke. Ja. Weet je, Kelly, we gaan het blijven volgen. Dus als jullie wat hebben, laat het me weten. Kelly Adams van Tubantia. Straks meer erover bij de collega's van 1 Vandaag. Let me tell you. Girl, you my little boo thing. So I'll give a hoot what you do, say girl, I know. You a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Put a little gold in the teeth and the fit good, so I took the doors out the deep. Okay, I see a brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get the noise released. Don't take my talking to your own. I can keep it chill like the Sauvignon Blanc. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend and you got the wrong song, baby girl, what's good? What's with ya? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You want me? Go figure. To the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back. To the front, you a 10, baby girl, but I'm the one. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do, say girl, I know. You a little too tame, I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next, tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next, tell 'em you find a little something too fresh, I know. Do say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Tell 'em I'm next. Tell 'em you find a little something too fresh, I know. Yeah, Lil Boothang van Paul Russell, NPO Radio 1. Nieuws via de NOS. Schiphol gaat krimpen. Het maximaal aantal vliegbewegingen op de luchthaven gaat volgend jaar van 500.000 terug naar 452.500. Eerder was het de bedoeling dat het aantal vluchten naar 440.000 zou dalen. En volgens de demissionair minister Harbers van Infrastructuur is dat op dit moment nog niet mogelijk, maar blijft verdere krimp wel het doel. Drie besluiten, heel kort samengevat. 1. Strikt handhaven op geluid. Wel volgens de nieuwe normen vliegen. En dat leidt tot 460.000 vliegbewegingen. 2. Het pakket maatregelen om het structureel in te vullen. Dat is, we zijn demissionair, daar valt vandaag geen besluit over. Het enige wat we hebben gedaan, dat moet nu eerst aan Brussel worden voorgelegd. En die moeten eerst daarover adviseren. Dus dat zal een tijdje duren. En daarna kunnen wij pas de verdere besluitvorming erover doen. En 3. We gaan ook aan de slag met die nachtsluiting. Maar daarvoor eerst nader onderzoek om alle voor- en tegens daarvan in kaart te brengen. Maar na jaren hadden bewoners eindelijk een beetje hoop. En nu zegt u nog steeds 28.000 vluchten 's nachts. Mijn commitment aan de bewoners is dat alles wat wij kunnen waarmaken, dat doen we. Dat is die eerste stap naar 460.000. Waarvoor we ook groen licht kregen in de uitspraak in hoger beroep net voor de zomer. Dat is in de tweede plaats door met die besluitvorming en dat een stap verder brengen nu voor advies naar de Europese Commissie. En tegen de bewoners zeg ik dat doel is niet weg. We hebben het doel ook verankerd nu in de regelgeving. Er moet 20% minder geluid komen. Maar de bewoners dachten dat het nu ging gebeuren. Maar met deze maatregelen vullen we 15% in. Maar de opdracht om die laatste 5% in te vullen, die ligt nu ook vast. Het komt één fase later. Dus eigenlijk, ja, wat we wilden splitsen we in twee fases op. Maar dat doel is niet weg en dat zal ingevuld moeten worden door de luchthaven en de luchtvaartsector. De manier waarop, daar moeten we ook goed beslagen ten ijs komen en daar is het nader onderzoek voor nodig. Maar goed, minder krimp dan gedacht, want het was uiteindelijk 440.000 was de gedachte. Is dat dan een compromis? Nee, het is geen compromis. Het is een tussenstap die we nu waar kunnen maken, hoop ik. Want daar moet Brussel zich eerst nog over uitspreken. En juist ook om het laatste stuk in te vullen. Dat nachtsluiting, er kan ook nog andere maatregelen voor op tafel komen, willen we zorgen dat we alle feiten en gegevens daar zo goed mogelijk voor in beeld hebben, zodat dan in de volgende stap ook daarover weer een besluit kan vallen. Het is geen compromis. Het zou een compromis zijn geweest als we nu hadden gezegd dat geluidsdoel, dat reductiedoel wat in de wet staat, brengen we naar beneden. Maar dat handhaven we gewoon, dat er uiteindelijk gewoon 20% geluidsreductie moet komen. Maar je weet nog niet hoe. Ik zie dat er hele kansrijke maatregelen daarvoor zijn. Maar om die maatregelen ook goed onderbouwd te kunnen nemen en daarmee ook ervoor te zorgen dat je geen juridische averij oploopt, is echt nog een tussenstap van verder impactanalyse onderzoek nodig. Minister Harbers in gesprek met Jon Kompeer. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, het is toeval dat het net over geluid ging. Want we gaan het nu eigenlijk over licht hebben. Want binnen één generatie zullen verreweg de meeste mensen op deze planeet geen uitzicht meer hebben op de Melkweg. Er is dus steeds meer sprake van luchtvervuiling. En misschien ook wel zeggen lichtvervaging. Een fenomeen waar schrijver Marjolein van Heemstra al jaren mee probeert af te rekenen. Ze organiseert nachtelijke wandelingen waarbij je kunt ervaren hoe mooi het donker eigenlijk echt is, als je er tenminste de tijd voor neemt. En nu komt zij met het Amsterdam Dark Festival. Inclusief een duisternismis. Glimwormwentelingen. Hoe? Glimwormwentelingen. We hebben een avond over wat we kunnen leren van de glimworm. Een van de mooiste nachtdieren die we hebben in Nederland. Ja. Ik denk dat er glimwormtellingen staat, want die doen we elk jaar om de kolonie die we hebben gevonden in kaart te brengen. Ja. Ik ben gewoon dyslexisch. Glimwormwentelingen is een... Vind ik ook een heel mooi woord. Is wel een mooi woord. Ja. Nou, Marjolein is ook nog winnaar van het non-fictieboek van het jaar, 2021 ook alweer. Waren de glimwormen ook de ingang naar deze wandelingen, Marjolein? Ja, eigenlijk is mijn boek heeft echt de aanzet gegeven tot dit hele project. Want ik ging heel veel schrijven natuurlijk over de kosmos en het uitzicht op de sterren en hoe gezond en belangrijk dat is. Maar toen dacht ik van ja, het is wel gek dat ik dat doe vanuit een land waarin je bijna geen sterren ziet. Nederland is een van de meest lichtvervuilde landen ter wereld. En toen ben ik een beetje in die duisternis gedoken. En toen ging er echt een wereld voor me open. Ook toen ik zelf 's nachts begon te wandelen. En ik ben echt helemaal verslaafd geraakt daaraan. Wanneer spreek je van lichtvervuiling? Wanneer is er sprake van te veel licht? Ja, het is niet echt een norm voor lichtvervuiling. Ja. Maar wel ja, als het dus als storend wordt ervaren. Dus als je geen sterren meer ziet, wat in Nederland op de meeste plekken zo is. Maar ook als het nachtelijke ecosysteem er last van heeft. Dat is bijna overal eigenlijk zo in Nederland. Het is heel erg ontwricht. Heel veel, dus wereldwijd ook. Er sterven ongeveer 1 miljard vogels per jaar aan lichtvervuiling. Een miljard vogels per jaar? Ja, dat is de schatting. Maar omdat hoe kan je dat dan meten? Er vallen gewoon heel veel vogels dood neer. Oh. Er zijn plekken waar boorplatforms, waarvan die lichtstralen zo bundels omhoog gaan, daar ruimen ze heel vaak gewoon hele stapels vogels. Maar ook vogels die niet meer aankomen, de migratievogels, trekvogels, omdat ze dus door al het licht hun route niet meer kunnen vinden, omdat ze navigeren soms op de sterrenhemel, op de maan. Schildpadden kunnen de route niet meer vinden. Mestkevers, glimwormen, dus mijn totemdieren, die kunnen hun partners niet meer vinden, want die hebben natuurlijk duisternis nodig om die gloeien, als familie van vuurvlieg. Dus die hebben dat lichtje nodig om partners te vinden. En het is voor onszelf ook ongezond. Dus er komen nu veel onderzoeken naar buiten die aantonen dat ons hele bioritme wordt natuurlijk verstoord door al dat kunstlicht. En dat het ook weer effect heeft op je immuunsysteem. Dus we hebben eeuwenlang dat licht gepromoot als vooruitgang en moderniteit en overwinning op de duisternis. Heel westerse gedachten van het licht is goed en donker is slecht. En veilig natuurlijk, Ja, maar we zijn nu de veiligheid voorbij. Want inmiddels is het op zoveel plekken is het zo licht dat je eigenlijk het zicht ontnomen wordt. Iedereen weet wel, als je onder een lantaarnpaal staat en je probeert de verte in te kijken, zie je eigenlijk niks. En als je dat licht weghaalt, zie je heel veel. Je kan 's nachts veel meer zien dan je denkt. En het is natuurlijk niet zo, ik pleit niet voor alle lichten uit, want ik denk dat het heel belangrijk is, en eigenlijk zeker voor vrouwen, dat er plekken zijn die wel verlicht zijn. Maar het blijkt ook dat plekken die verlicht zijn, maar waar geen sociale controle is, die zijn onveiliger. Dus we maken heel vaak met licht, maken we het onveiliger, ongezonder, en we ontwrichten het ecosysteem. Je zei net ook, even tussendoor, hè, want voordat je verder gaat, je zei ook, het heeft invloed op je immuunsysteem. Ja. Als je te veel licht hebt. Ja, omdat je eigenlijk, dat hangt weer van de persoon af en hoe je bedraad bent. Maar het houdt je natuurlijk in een voortdurend actieve stand. Terwijl je zou moeten rusten als het donker is, in principe. Die lichaam reageert daarop gewoon. Ja, en er zijn nu ook bijvoorbeeld onderzoeken die aantonen dat waarschijnlijk dat ledlicht weer invloed heeft op de ontwikkeling van obesitas. Dus dat blauwe licht waar we de hele tijd in zitten. En licht is veel schadelijker dan we denken. Maar er is zo weinig onderzoek naar gedaan, omdat we cultureel denken dat licht goed is. Licht staat voor het schone, het mooie, de ontdekking. Maar is die ontwikkeling nog wel tegen te houden? Want er komt alleen maar licht bij. Ja, maar dat is ook een kwestie van bewustwording. En dat is ook waarom we dus dit festival opzetten. Omdat heel veel mensen gewoon echt niet weten dat dit aan de hand is. En echt niet snappen ook hoe mooi het donker is. Nou ja, het is ook een kwestie van bewustwording. Hè. Ik kan me nog herinneren dat als je vroeger liet je de auto stationair draaien. En die bleef maar draaien. En nu gaan de meeste auto's gewoon uit als je stilstaat. Ja. Dus dat zou ook nog een systeem kunnen zijn. Wat is het idee van het festival? Wat doe je? Je gaat wandelen dus, maar... Ja, we hebben 20 nachtwandelingen, dus dan ga je het donker in. Het is allemaal in en rond Amsterdam. Dus ja, want daar woon ik. Dat vind ik wel handig. Maar ook omdat het een van de meest lichtvervuilde plekken is. En ik vind het eigenlijk wel mooi om dan daar juist het donker op te zoeken. We hebben 5 nachtwachters die mensen meenemen. Je loopt een deel in stilte. Er is een audioverhaal dat ik heb ingesproken. En de nachtwachter vertelt iets. Je leert eigenlijk over de plek, over de dieren die er leven. Maar ook over wat die duisternis voor ons betekent als mens al millennia. En we proberen nog wat sterren te zien. Maar we hebben ook een duisternismis waar we dus heel erg ingaan op het herstellend vermogen van de nacht. Want de nacht is ook voor de mens altijd de tijd geweest waarin je herstelt, transformeert, de dingen aangaat die je overdag misschien niet durft aan te gaan. We hebben dat nu, lossen we dat op met slaappillen en antidepressiva. Wat soms heel goed werkt. Maar ik denk dat het ook wel problematisch is dat we helemaal niet meer met die duisternis binnenin ons kunnen omgaan. En dat het feit dat we de duisternis buiten ons verliezen ook iets zegt over ons onvermogen met de duisternis binnen om te gaan. Dus die duisternismis gaat echt daarover. En we hebben hoop is een glimwormavond. En die gaat over wat we dus kunnen leren van die glimwormkolonie, over vitaliteit. En daar komt bijvoorbeeld een hele interessante rewilding-ecoloog uit Engeland. En die kweekt daar eigen glimwormen. En die zet hij weer uit. En dat gaat ook over, ja, wat kunnen we tijdens een grote uitstervingsgolf op de wereld misschien betekenen voor onze eigen stadsbossen, tuinen, door zelf weer dieren terug te brengen. Maar wat kunnen we leren van glimwormen? Nou, wat ik mooi vind aan die glimworm is, die zie je dus alleen als je het donker ingaat om het donker te zoeken. Ik zou je even zeggen, Marjolein, terwijl je aan het praten bent, ik heb nog nooit van mijn leven een glimworm gezien. En je ziet een lichtje dan. Het is zo mooi licht. Het is het mooiste licht wat er bestaat. Heb jij wel eens een glimworm gezien, Peter? Maar je hebt wel eens een vuurvlieg gezien. Ja, en vuurvliegjes zeker. Ja. Ja. Het is hetzelfde soort licht. Ja. Maar glimwormen ook. Oh, het lijkt met Umberto, ik kan me niet herinneren dat ik een glimworm heb. Nou, ik had niet gedacht dat het er zo uitziet. Het ziet eruit als met de telling. Echt best wel licht. Ja, het ziet eruit als een larve. Ja, het is echt licht. Ja, het is een kever. Het heet een worm, maar het is een kever. En het is ook familie van de vuurvlieg, die ook een kever is. Het is echt heel mooi. En die hebben een soort ritme waarop ze dan... Maar vind je die nog wel in Amsterdam? Dat vraag ik me af. Ja, dus in het Vliegenbos hebben we die kolonie aangetroffen. En daar was ik dus helemaal door overweldigd. Die zit er nog steeds? Die zit er nog. We hebben ze deze zomer hebben we nog de larven gezien. En het zou ook kunnen dat we tijdens de wandeling ze ook nog gaan zien. Want die larven gaan in de herfst gaan ze een beetje rondwandelen. Mm. En dan na 3 jaar worden of 2 jaar worden het volwassenen. Maar we hebben dus op hele mooie... Er zijn al best veel wandelingen uitverkocht. Ja. Maar bijvoorbeeld het Geuzenbos, wat echt een prachtige soort wildernis langs Amsterdam is, daar hebben we nog kaartjes voor. Hoe laat is die wandeling? 9 uur en 11 uur. Het zijn 2 wandelingen per avond doen we. Het duurt ongeveer 1,5 uur. Maar je kan ook verdwalen. En dan duurt het veel langer. Ik ben gisteravond nog heel erg verdwaald in de Amsterdamse bos. Heel september ben je dan zoet. Ja, nou, het wordt vanzelf weer licht, hè? En je bent in de Randstad. Als jij deze wandelingen niet organiseert, hè? Dus dat je gewoon in het wild bent, dan ga je dus ook liefst 's nachts wandelen. Ja, liefst wel, ja. Om tot rust te komen, of wat? Ja, omdat de wereld... Ik weet niet, loop je wel 's nachts? Ja. Ik loop meer 's ochtends vroeg, wanneer het nog donker is. Dat is toch anders. Want dan, want we hadden het net over die glimworm, dus daarop terugkomend. Wat ik mooi vind aan de nacht ingaan en daar echt in het donker lopen, is dat je niet op zoek gaat naar het licht. En 's ochtends loop je toch het licht tegemoet. Ja, en dat is heel mens-eigen. Je gaat altijd zo, als je donker, ga je meteen, waar is het licht? Waar is het licht? Terwijl als je dat donker ingaat en denkt van, oké, dit is donker. Ik kan je een tip geven waar je echt aarddonker kan wandelen. In het oerwoud van Suriname. Ja, daar ben ik geweest. En daar zie je de sterren, zie je bizar. En daar navigeren ook de bootsmannen. Op de sterren. Op de boomtoppen. Op het licht van de maan op de boomtoppen. Ja, dat weer schijnt. Ja. Ja. Dus het is de kracht van de donker, wat jij nu beschrijft. Ja. Ja, prachtig. Nou, en dan ook het hele kleine beetje licht dat er is, dat wordt dan ook. Dat zie je dan ook echt. Wij zijn helemaal blind geworden voor maanlicht. Terwijl we, nou, sinds het begin van de mensheid navigeren op dat maanlicht. Ik heb ook wel eens gelezen dat er mensen waren die dan met hele grote varens hadden, soort lampen weerkaatsten. Oh. Dat maanlicht weerkaatsten, waarmee ze echt hun dorpen verlichten. Jeetje, Mina. Ja. Het is mooi. Marjolein van Heemstra, het Amsterdam Dark Festival heet het. 22, 23 en 24 september in Amsterdam. Dus meer informatie te vinden op amsterdamdarkfestival.nl. Het meeste is uitverkocht, maar wandelen kan ook zonder begeleiding. Maar dan weet je niet zoveel. Dankjewel, Marjolein. Yes. Dankjewel. Se você voltar pra ela, tente não se arrepender. Vai ser difícil amar alguém sem se querer. Melhor fazer valer a pena, e é bem melhor se conhecer. Nas coisas do amor convém pagar pra ver. Fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. Saber de tudo, melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer. Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você. Fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem. Alles is in orde. Anita en Silva. Het is net 2:30 geweest. Straks Peter Heerschop met zijn column. Emma-Louise Dies met non-fictieboeken van de maanden juli en augustus. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Casper Meijer. Het kabinet gaat het aantal vluchten op Schiphol terugbrengen, maar niet zo ver als eerder gedacht. Het maximaal aantal vliegbewegingen op de luchthaven gaat volgend jaar van 500.000 terug naar ruim 452.000. Dat is een minder grote krimp dan het eerder aangekondigde aantal van 440.000. Journalist en presentatrice Clary Polak is overleden. Ze was 67 en al enige tijd ongeneeslijk ziek. Polak heeft een lange staat van dienst. Ze presenteerde vele radio- en tv-programma's zoals Nova, Buitenhof, Met het oog op morgen en het NOS Radio 1 Journaal. De schulden van Big Bazaar zijn opgelopen tot richting de 30 miljoen euro. Schuldeisers hebben geen vertrouwen in de afkoelperiode die de koopjesketen vandaag via de rechter probeert te krijgen. De schuldeisers denken dat de problemen daar alleen maar groter van worden. En Ajax heeft het niet getroffen bij de loting van de groepsfase van de Europa League. In groep B stuiten de Amsterdammers op Olympique Marseille, Brighton en Hove Albion en AEK Athene. Er is verkeersinformatie van Erik Evengroen. We kennen elkaar nog niet, Erik. Nou, we hebben heel kort nog wel eens al een verkeersinformatie gedeeld, maar dat is nog niet veel geweest, hoor. Oh, maar ja. Wat het is, kan nog komen en laat het weer een begin zijn. Bij deze. Nou ja, het is al behoorlijk druk deze middag in het land. En dat zien we ook terug in de vertragingen. Een paar opvallende. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade staat een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. 20 minuten oponthoud op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Zoetermeer Centrum is een spoedreparatie aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is bijna een half uur. En tenslotte de N2 Maastricht richting Eindhoven tussen Waalre en Veldhoven. Ook daar is een ongeluk gebeurd en de vertraging is 30 minuten. NPO. Dit is tot 4 uur. Vrijdagmiddag, het is 5 minuten over 2:30. Het is tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Ah, Peter, ik heb het wel gemist, man. Ja, ik jou ook. Al die ik, jullie maanden ook. En maar liefde niet, Peter. Ik had best veel te vertellen, maar ja, nu mag het weer. Nu mag je weer. Nu mag het weer. Nou, laat ik gewoon... ik begin gelijk. Ik las namelijk goed nieuws toen ik thuis kwam. Debbie en Paul zijn nog samen. Ik heb geen idee waar het over gaat, want ik was afgelopen maand op vakantie. Even over mijn vakantie, dat verhaal heb ik nodig als inleiding. Ik was in Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië, land met verpletterend mooie natuur, maar er was ook ruimte voor cultuur. Daarom naar het National Museum of Slovenië. Het pronkstuk van het museum is een 20.000 jaar oude fluit van een Neandertaler. Zo noemt mevrouw Rubiales het geslacht van haar man ook vaak. Maar daarover zo meer. Het is een heel bijzonder kunstobject, omdat voordat dit muziekinstrument gemaakt is, is niet bekend dat Neandertalers instrumenten gebruikten. Een pronkstuk. Nou, dus je verwacht er nogal wat van. De fluit is gemaakt van een linker dijbeen van een jonge holenbeer. Nou, dat klinkt mij al heel groot. Lieve mensen, je komt het museum in een hele grote aparte ruimte met een enorme vitrine. En daarin ligt een stukje bot van 11 centimeter met 4 gaten. Dat is het. Eens in het jaar komt er een man met witte handschoentjes en die pakt de fluit vast en die blaast erop. En dan hoor je, fuut, dat is het pronkstuk. Wat ik bedoel, soms is het verhaal beter dan wat je te zien krijgt. Maandag, ik had het over de fluit en zo kom ik bij de Spaanse voetbalvoorzitter Rubiales. Met zijn zoen vol op de mond van Spaanse speelster Jennifer Hermoso na het behalen van de wereldtitel, want hij pakte haar hoofd vast en bam, vol erop. Tijdens de wedstrijd had hij al, zittend naast de koningin, bij een mooie Spaanse actie een paar keer naar zijn kruis gegrepen. Zo zie je dat hedendaagse mannen met het verstand van een Neandertaler dus inderdaad op ongepaste momenten met hun fluit gaan spelen. Iedereen kan nu een zin bedenken waarin de woorden grensoverschrijdend en aftreden logischerwijs aan elkaar worden gekoppeld. Nee, niet meneertje Rubiales. Die had inmiddels een team van laagschedeligen samengesteld om met beelden van de lichaamstaal van Jennifer aan te geven dat zij hem had uitgedaagd. Ja, zei vieze Ruby, het begon al met het winnen van de wedstrijd. En ze had een heel lekker voetbalshirt en een bijpassend voetbalbroekje. En dan ook nog op schoenen met hoge noppen. Ja, dan vraag je er als vrouw ook wel een beetje om. Nou, Max Verstappen heeft de Grand Prix van Zandvoort gewonnen. Max is natuurlijk een fenomeen. Spaanse voetbalvoorzitter Rubiales vindt het wel vervelend dat Max na de overwinning zo lang zijn helm ophoudt. Dan kun je er gewoon heel moeilijk bij. De mannen en vrouwen pakten de Europese titel bij het hockey, maar het mooiste sportmoment van afgelopen week was natuurlijk de vrouwen 4x400 meter estafette WK atletiek. Mensen, prachtige sport, puur genieten, puntje van de bank, een gedroomde demonstratie van het stokje doorgeven. Evelien Zaalberg opende gedegen voor het Nederlandse viertal. Lieke Klaver wist bluf te koppelen aan haar enorme talent en bizarre drive. Katelijn Peters wist toen nog het leidende tweetal keurig te volgen en toen kwam Femke Bol, half mens, half jachtluipaard, met nog 2 antilopers voor zich. Een Brits en een Jamaicaanse. En ze loert en ze wacht tot de laatste 100 meter. Ze blijft ogenschijnlijk ontspannen en met een superieure souplesse snelt ze naar het goud. Ergens in het stadion probeert ene meneertje Rubiales in de buurt van het viertal te komen om ze volop de bek te pakken. Maar de Hongaarse organisatie heeft hem tegen kunnen houden en vriendelijk verzocht ook het oranje vaantje van zijn lul af te halen. Dinsdag. Het zou ook een mooie vraag zijn bij Waku Waku. Je ziet 2 antilopes en het jachtluipaard ontwaakt. Wat denken jullie dat het jachtluipaard gaat doen? Ik vertel dit omdat ik heb meegedaan aan Waku Waku toen Rob Fruithof het nog presenteerde. Mijn dochter was nog klein. De winnaar van de quiz mocht een grote knuffel uitzoeken en ik wilde heel graag winnen, maar ik won niet. Na de opnames vroeg Rob of ik toch een grote knuffel van hem wilde. En let op, voorzitter Rubiales, hoe het ook kan. Niks vastpakken, nee, ik kreeg van Rob Fruithof een prachtige, zachte leeuwin. Want, zei hij, een dochter is groter dan een wedstrijd. En de groeten. Rob Fruithof is dood, maar de knuffel vertelt zijn verhaal. Woensdag, oh, dat was toch ook opvallend. Femke Bol heeft na de gouden estafette-race een appje gehad van Usain Bolt. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar dan vragen jullie je natuurlijk ook af, hoe komt Usain Bolt aan het mobiele nummer van Femke Bol? Of hebben alle topatleten elkaars nummer? Ik leg het straks uit. Wopke Hoekstra is door de Nederlandse regering voorgedragen als eurocommissaris. Hij wordt onder andere hoeder van de Green Deal, klimaatmaatregelen en de natuurherstelwet. Wopke Hoekstra, de hoeder van de natuurherstelwet. Dat is als voorzitter Rubiales op emancipatiezaken. Willem Engel als voorzitter van de wetenschappelijke raad. Dat is Kees van der Staaij als kapitein op de abortusboot. Ik zeg dit overigens niet als bedreiging. Nee, natuurlijk niet. Want ik ben blij dat er nog mensen zijn die de politiek in willen. Ik las dat zeker 41 Kamerleden al moeten worden beveiligd. Dan snap ik ook het enorme aantal dat bekend heeft gemaakt ermee te kappen. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het een met het ander te maken heeft. Toeristen gaven vorig jaar maar liefst 96 miljard uit in Nederland. Dat lijkt veel, maar de helft ervan gaat naar parkeerkosten in Amsterdam. Donderdag, de populaire curryworst maakt binnenkort een comeback in de bedrijfskantine in Wolfsburg van Volkswagen. Uit het oogpunt van duurzaamheid was de worst een tijdje van het menu, maar op vele verzoek is de worst weer terug. Want, zoals de Duitse liefhebbers zeggen, de worst is een ode aan de Duitse cultuur. In het Nationaal Museum van Wolfsburg hebben ze in een grote toonzaal achter een vitrine een 20.000 jaar oude worst van 11 centimeter die laat zien dat de Neandertalers ook al worsten maakten. En eens in het jaar komt er een Duitser met witte handschoentjes en die neemt dan een hap van de worst en dan hoor je fuut. Burger King moet zich voor de rechter verantwoorden voor zijn advertentiefoto's van de Whopper. De rundvleesburger ziet er in advertenties rijk gevulder uit dan die in werkelijkheid is. Volgens de aanklager lijkt de Whopper 35% groter op de afbeeldingen dan die echt is. Dat wordt in reclamekringen ook wel het dickpic-effect genoemd. Op een foto ziet een hotel met een tuin aan de achterkant er prima uit, maar bij aankomst staat het hotel altijd tussen een tankstation en een varkensslachterij. En door de juiste groothoekcamera lijkt het zwembadje van 5x2 op een Olympisch bassin. Ja, zo werkt het. Bij Tinder-profielen moet je er sowieso eerst 35% vanaf denken. Dat voorkomt teleurstellingen. PSV heeft met heerlijk voetbal met 5-1 gewonnen van Rangers en zich geplaatst voor de poolfase van de Champions League. Ik zou zeggen, het is nu nog even een kwestie van een lekkere loting met bijvoorbeeld Arsenal, Sevilla en Lens. En er wordt er overwinterd. Nederland dus met 2 ploegen vertegenwoordigd in de Champions League. Feyenoord, Loten, Atletico, Lazio en Celtic. Dus ik zou zeggen, voorlopig is een Nederlandse finale heel goed binnen bereik. Vrijdag, Jan Jongbloed is overleden. Ik neem aan dat iedereen weet wie dat was. Het is NPO Radio 1. Jan Jongbloed, dat was de keeper van het fantastische Oranje 1974. Wij waren de beste. Hij keepte ook de WK-finale van 78. Hij was de eerste vliegende keep op topniveau. Je zag hem vaak ver voor zijn strafschopsgebied. Mee voetballend. Een keeper. Hij is de grondlegger daarvan. Iedereen heeft het over die tijd met Cruijff, Van Hanegem, Neeskens, Jansen en Rep. Maar Jan Jongbloed was de keeper. Vergeet dat niet. Want je kunt zomaar mensen van één team vergeten. En het lintje van deze week gaat daarom naar Lisanne de Witte. Zeggen jullie wie? Dat is zeg maar de vijfde loopster van de 4x400 meter estafetteploeg die zo fenomenaal goud won. Lisanne liep in de halve finale, maar niet in de finale. Daarom mochten de vier die toen liepen alle applaus en lof in ontvangst nemen. En ererondes en medailles en interviews. Lisanne niet. Maar ook zij heeft een aandeel. En zij krijgt wat de andere vier niet krijgen, namelijk mijn lintje van de week. De onderscheiding in de orde van vaak vergeten teamleden die natuurlijk zeer belangrijk zijn. Ik heb haar daarom ook een appje gestuurd vanuit mijn nep-account met de tekst van Usain Bolt. Met liefde. Peter Heerschop, volgende week meer. I love the way it flows. I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song, can move my mood along. What I cannot say, you'll hear through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine, it will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know. But it's beautiful. You can't take this away from me. The joy that it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no. You with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline, everything will be alright. She told me that the beat is mine. It will rock through the night. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. You can't take this away from me. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity running through me. La Soul samen met Tom Misch met It Runs Through Me. Nieuws via de NOS. Een pittige loting voor Ajax in de Europa League. Hoewel, ze willen Champions League spelen. In de Europa League komen de andere tegenstand tegen ook sterk. Maar de Amsterdammers werden vanmiddag gekoppeld aan Olympique Marseille, Brighton en AEK Athene. Trainer Maurie Steijn daarover. Nou, het is in ieder geval een zware loting. En ik vind het ook mooi. Je speelt tegen goede tegenstanders. Ik heb net al gelezen dat het de pool des doods wordt genoemd. Dus ik hou wel van uitdagingen. Dus wat dat betreft, ja. Ja, als ze lukken wel natuurlijk. Als ze lukken wel. Maar goed, die vraag kreeg ik net ook bij Ajax TV. Van, had je niet liever dit of had je niet liever dat? Toen zei hij ja. Nee, dat zei ik helemaal niet. Ik zei, het is wat het is. En daar gaan we vol overgave gaan we die strijd aan. Ja. Zelfs in deze fase, want wat niet een lekkere fase is natuurlijk. Nee, ook juist in deze fase. Ik bedoel, we moeten nu in de fase waarin we het voetballend moeilijk hebben. Dat hebben we gisteren gezien. We gelukkig richting zondag weer wat meer mogelijkheden hebben. De groep wordt steeds groter. En daar wordt bij ons natuurlijk heel veel de nadruk op gelegd. We hebben 16 spelers zijn we kwijtgeraakt en we hebben er 11 voor terug. Dus het is een soort van metamorfose. Maar dat geldt natuurlijk voor veel ploegen. Hè. Je weet eigenlijk uiteindelijk pas vanaf 1 september of 2 september waar je aan toe bent. En we laten de wedstrijd van gisteren achter ons. We zijn in de poolfase en we gaan volledig focussen op Fortuna. En zijn klaar voor de competitie. Je zei het al, jullie hebben nu 11 nieuwe spelers. Vandaag er eentje bijgekomen. Toch? Ja. Is er ook alweer iemand afgegaan? De kans is natuurlijk groot dat Davy eraf gaat. Klaassen naar internationale. Ja. Heb je nog moeite gedaan om die te houden? Of was dat gewoon te duur en niet passend in jouw plannen? Punt. Nou, wel passend in de plannen qua persoon, groepsdynamiek, Ajax-DNA. Ik weet ook zeker dat Davy heel veel minuten had gemaakt bij ons. Hoe is dat zo? Ja, want dat heb je volgens mij gisteren gezien. Heeft hij een helft gespeeld. Tegen Excelsior heeft hij gespeeld. Is hij ingevallen. Heeft hij een doelpunt gemaakt. Tegen Heracles is hij ingevallen. Dus volgens mij heeft hij alle wedstrijden minuten gemaakt. Maar ik kan me ook voorstellen. En die gesprekken heb ik veel met hem gevoerd. Dat hij meer wil. Hij is 30. Hij had misschien veel meer in de basis willen spelen. Nou, ik heb hem uitgelegd dat de kans op veel basisplekken misschien niet zo groot is. Maar ook zo'n heel seizoen weet je nooit wat er gaat gebeuren. Ik heb hem ook letterlijk gezegd, het kan zijn dat je 4 keer in de basis start. Het kan ook zijn dat je 30 keer in de basis start. Dat zal de tijd leren. Maar in zijn situatie en in de fase waarin hij zich bevindt, hebben wij ook aangegeven op het moment dat er echt iets heel moois komt en jij staat daar open voor, dan willen wij meedenken. En dat is gebeurd. Ja, Ajax-trainer Maurie Stijn tegen Bert Maaldrink. We zijn natuurlijk 2 maanden weg geweest hier op NPO Radio 1. En dus hebben we wat in te halen voor de vaste luisteraars. Dan gaat het over het non-fictieboek van de maand. Juli en augustus, die moeten nog worden uitgereikt. En daarom zit onze boekenredacteur Emma-Louise Diest hier. Die weer 2 maandwinnaars heeft uitgekozen. De 12 maandwinnaars zijn automatisch de genomineerden voor de titel non-fictieboek van het jaar. Ja. Dus Emma-Louise, je zei net al, je hebt al heel veel gelezen dit in de zomer. Ja, dus er komt natuurlijk net wel iets minder uit in de zomer. Maar op zich komt er nog een hele hoop moois uit. Dus ik heb zeker niet... Ik heb veel kunnen lezen, ja zeker. Ja. Nou, we hebben onder andere al gehad, we hebben het over je gehad... van Stephanie Hogenberg, Gedeeld Leven, Erik Vos... Omweg van Thomas Herma Vos... Laten we maar naar de maand juli gaan. Wie krijgt de eer non-fictieboek van de maand? Van de maand juli. Ja, wat voor een schrijver ben ik als ik me dat niet kan voorstellen? Dat vraagt Arnon Gunberg zich af in De Vluchteling, De Grenswacht en De Rijke Jood. Ja, want hij neemt ons mee naar Georgië, naar Polen en naar Oekraïne... om daar de vluchtelingen met hen in gesprek te gaan, met hen mee te lopen. We verblijven even in detentiecentrum in Polen. En weer terug in Nederland zijn we in Ter Apel... en gaan we mee met de vreemdelingenpolitie. Ja, en anders dan verwacht... verdrinken we niet in medelijden. Maar verbazen we ons over het feit hoe erg wij dat systeem vastklampen. En we leren eigenlijk om ons heen te kijken, waar te nemen, te bestuderen. En in plaats van meteen onze eisen op tafel te leggen, ons oordeel te vellen, nemen we een stap terug en zien we wat er om ons heen gebeurt. En dat is heel essentieel in dit boek. We worden meegenomen in die vluchtelingenproblematiek. En we zien dat systeem daar helemaal niet is tegen opgewassen. En het probleem ligt niet bij de vluchteling, het ligt niet bij de grenswacht. Maar het ligt wellicht heel ergens anders. Misschien wel in onze gedachten, waar we veel meer grenzen aanbrengen. Want heb je wel eens bedacht, hoe sterk is mijn paspoort eigenlijk? We gaan ons andere vragen af. We stellen onszelf andere vragen dan gebruikelijk is met deze problematiek. We vragen van waar begint het vluchtelingschap? Waar eindigt het vluchtelingschap? Mag je als vluchteling besluiten, ik wil geen vluchteling meer zijn? En hoe geloofwaardig is een vluchteling? We leggen de vluchteling vaak langs een hele lange, bijna te ingewikkelde meetlat. Terwijl geloofwaardigheid kan je helemaal niet toetsen. En we zien steeds meer al die grenzen die we eigenlijk voornamelijk in ons denken ook hebben, hebben aangebracht. En we zijn daar een beetje in gaan geloven. En Arnon Gunberg neemt ons mee in al deze ervaringen. En hoe meer we daarvan lezen en deelgenoot van worden gemaakt, hoe meer we ons realiseren dat dat probleem niet zo makkelijk is op te lossen. Maar wellicht ligt het ook ergens anders. En moeten we die krampachtigheid waarmee we al die grenzen vastpakken in onze gedachten, dat we dat een beetje laten vieren. En vooral eens kijken in plaats van meteen te oordelen. non-fictieboek van de maand. Jullie de Vluchteling, de Grenswacht en de Rijke Jood van Arnon Groenberg. Ja. En dan hebben we er nog één, augustus. Ja, van deze maand. Dat is het boek De Muur Voorbij van Harry Lemmens. Ja, we gaan altijd, als we de geschiedenis bespreken, dan doen we dat vaak met de gevoelens van nu. Maar in dit boek worden meegenomen terug in de jaren 80. Oost-Duitsland, in de tijden van DDR, samen met toen nog beginnend vertaler Harry Lemmens. En dat doen we niet als een manier, als een terugblik. Nee, we maken de dingen echt mee alsof ze ons op dat moment overvallen. En omdat we met een blik van de vertaler naar de wereld kijken, is het ook niet zo verwonderlijk dat we heel veel vertalingen zien. We kijken ook naar die overgang van die ene taal naar de andere taal. Welke betekenis kan je waarborgen en welke betekenis gaat verloren. En we zien ook de kunst die heel erg wordt door dat communistisch systeem in zijn greep wordt gehouden. En gelukkig hebben we de literatuur als een soort baken. De woorden van Rilke, van Goethe, van Camus en de woorden van Couperus. Want dat is een tekst die hij daar mag vertalen naar het Duits. Maar hij moet ook heel veel propagandateksten vertalen. En we zien eigenlijk dat er wordt wel geleefd in de DDR. Er zijn feesten, er zijn exposities, er zijn kunstuitingen. Maar dat is allemaal, speelt zich dat af in een soort vacuüm. Alsof de maatschappij niet meer bestaat. Alleen maar bedekt onder een hele dikke laag van het communistische systeem. En het schizofrene bijna, wat we hier in dit boek ook tegenkomen, is dat aan de ene kant is dat systeem die verborgen wereld doet opbloeien. Mm. Maar tegelijkertijd is het ook dat systeem die wereld ook bedreigt. En eigenlijk kapot maakt. En het is heel mooi hoe wij eigenlijk Harry Lemmens geeft echt een taal aan aan die leegte die dat systeem eigenlijk veroorzaakt. En maakt dat wij die melancholie een beetje van de DDR, dat we daar even van mogen proeven. Voorbij de muur Harry Lemmens hangt aan de lijn. Welkom in de uitzending. Ja, goedemiddag. Ja, wat vindt u van de analyse van Emma-Louise Diest? Indrukwekkend. Ja, het is. Ik heb gewoon vooral geleefd in Oost-Berlijn. En ik heb daar heel veel vrienden gemaakt. Mensen ontmoet van het theater, van de film, van de literatuur. Mm-hmm. En vastgesteld dat er druk ook door andere druk geleefd wordt. Natuurlijk binnen de grenzen die de staat stelde, die het systeem stelde aan mensen, dat je dus beperkt bent in je bewegingsvrijheid, althans buiten de landsgrenzen. En dat je moest oppassen wat je deed en wat je zei. Omdat er ook niet alleen een officieel toezicht is, maar ook het systeem, en dat is een verloederd systeem, vind ik, van verklikkers. Dat is wat je nu in Rusland heel sterk ziet. Dat is dat familieleden elkaar aangeven en vrienden elkaar min of meer verraden. En dat is een heel slim systeem, omdat niemand precies weet wie wat doet en wat zegt. Ja. En dat is, maar je kunt niet voortdurend bewust daarvan zijn, anders heb je geen leven. Dus iedereen die accepteerde dat schizofrene karakter van de hele boel daar en van ook van mensen. En accepteerde dat en leefde. Ja. Mooi te lezen in Voorbij de Muur. Harry Lemmens dus. Gefeliciteerd met de titel non-fictieboek van de maand augustus. En daarmee denkt u ook mee naar de titel non-fictieboek. We komen steeds dichter bij dat einde. Ja, bij die laatste uitzending. Naar het boek van het jaar zelfs. Dat kan ook nog. Dus nogmaals gefeliciteerd Harry Lemmens. Dank Emma-Louise, Peter Heerschop. Dankjewel. Volgende week weer. En straks natuurlijk weer onze Vogelkoning. Maar ook een bijzonder verhaal over een programma waarbij de hoofdpersonen teruggaan naar hun roots. Is de Max Havelaar van Multatuli nog wel veilig voor sensitivity readers? Die vraag stelt hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Jacqueline Bell bij de opening van het academisch jaar. Zij komt. Ricky Cole is er met haar nieuwe album Altijd Iemand. Mijn moeder is het water. Tot aan de verkiezingen bespreekt René Appel de TNA van politieke partijen.

Ja, er staat inmiddels zo'n 200 kilometer file in Nederland. En de meeste hebben gelukkig niet veel meer vertraging dan een kleine 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Valkenswaard en knooppunt Batadorp tijdens een ongeluk gebeurd. Hou rekening met 20 minuten extra reistijd. Half uur vertraging hebben we op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Hoogmade. De A12 Utrecht richting Den Haag tijdens een spoedreparatie aan de gang bij Zoetermeer. Twee rijstokers zijn daar dicht en de vertraging is 20 minuten. En de meeste oponthoud heb je op de A28 op dit moment. Utrecht richting Amersfoort tussen afrit De Bilt en Soesterberg. Er liggen daar voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier. Ster. Laat uw geld voor u werken. Investeer bij TFH Holland. Profiteer jaarlijks van een rendement van 11% met een uitzonderlijk hoge spreiding. Deelnemen kan vanaf 100.000 euro. Ga voor meer informatie naar tfh-holland.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. AI. Niemand kan er meer omheen. Maar wat moeten managers weten van AI? Managementboek zocht het uit. Lees er alles over op managementboek.nl/AI. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Waterontharders van Mooi Water geven 100% kalkvrij water in het hele huis. Meetbaar, voelbaar, zichtbaar en betrouwbaar. De beste prijs en kwaliteit vind je bij mooiwater.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Mooi water. Zacht water in het hele huis. Vanavond in Meldpunt. Zorgen om de gevaren van de fatbike. Ze gaan vaak veel harder dan 25 km per uur. Berijders hoeven geen 16 te zijn en geen helm op. En verder, een hotel in Zandvoort cancelt een bevestigde boeking vanwege de Formule 1. Vanavond om 7:50 bij Max op NPO 2. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, welkom terug bij Avro Tros op NPO Radio 1. We zijn er nog een uur. D-Day vandaag in het voetbal, deadline day. De transfermarkt die sluit vanavond om 12 uur. En dus gebeurt er in die laatste uren nog een hoop. Althans, dat hopen in ieder geval de podcastmakers van het YouTube-kanaal FC Afkikken. Ze zijn daar al vanaf 9 uur vanmorgen aan het livestreamen. Straks een van de hosts, Bruce Tol. Stephanie van Eer maakte een bijzondere reis samen met 4 andere tieners in het programma Reis naar je Roots. De ontdekkende 5 wat het betekent om terug te gaan naar het land waar je wortels liggen, maar waar je niet per se nog geweest bent. Marcus is 1 van die 4 tieners. Hij is hier samen met Stephanie. En Arjan Dwarshuis uiteraard sluit de uitzending weer af met de volgen van de week. En daar zit een enorm positief verhaal in. Maar nu eerst, de Boerenburgerbeweging heeft haar premierskandidaat bekendgemaakt. NPO Radio. Tot 4 uur. Want Mona Keijzer wordt de zogenaamde premierskandidaat bij de Boer-Burgerbeweging. Dat maakte de partij op dit moment bekend in Deventer. Politiek verslaggever van de NOS, Lars Geerts, is daar ook. De naam van Keijzer ging al heel lang rond, toch, Lars? Ja, zeker. De naam van Keijzer ging al heel lang rond. Dus dat is misschien ook niet de verrassing van vandaag, dat zij als premierskandidaat voor BBB naar voren wordt geschoven. Nee, de verrassing zit hem erin wie er in haar kielzog meegaat naar BBB. Want daar komen een aantal bekende namen tegen die nu al in de Kamer zitten, maar dan voor andere partijen. Ik kijk nu in het gezicht van Dirk-Jan Epping en Nicky Pauw-Verweij. En die waren tot voor kort allebei lid van JA21 van de partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. En daarnaast staat Lilian Helder. En die zat tot nu toe echt toch een behoorlijk aantal jaren in de Kamer voor de PVV. Alle drie hebben ze in de afgelopen weken bekendgemaakt dat ze hun partij zouden verlaten om hun moverende redenen. En nu is duidelijk waarom dat dan is. Omdat ze op de kandidatenlijst bij BBB komen te staan. Het is een vreemde omweg die sommigen hebben gemaakt. Dirk-Jan Epping begon bij Forum voor Democratie. Evenals Nicky Pauw-Verweij braken voor de vorige verkiezingen met die partij vanwege het gedrag van partijleider Thierry Baudet. Gingen mee met Joost Eertmans aan jaar 21, konden het daar niet vinden en proberen het nu bij de Boer-Burgerbeweging. Ze zijn niet de enige op het podium, er staan nog een heleboel andere namen bij. De Boer-Burgerbeweging wil vandaag uitstralen dat ze heel veel mensen hebben die voor hen de Kamer in willen bij de komende verkiezingen van 22 november. En kijk, Keijs wordt dus de premier als de BBB de grootste wordt. Maar dat is stel dat de BBB de grootste wordt. Dat hoeft natuurlijk niet. Wat dan? Dan gaat ze de Kamer in, wordt hier verteld. Dat heeft ze natuurlijk eerder gedaan voor het CDA. Ze is staatssecretaris geweest voor het CDA. En ook zij heeft in de afgelopen weken laten weten dat ze het CDA zou verlaten. Dat heeft ze niet gedaan nadat ze werd ontslagen als staatssecretaris in het vorige kabinet. Dat heeft ze ook niet gedaan nadat duidelijk werd dat Pieter Omtzigt de partij zou verlaten, aan wie zij eerst haar steun had gegeven als CDA-opvolger van... als CDA-lijsttrekker bij de vorige lijsttrekkersverkiezingen, toen Hugo de Jonge kortstondig lijsttrekker werd. Ze deed het wel toen, volgens haar eigen zeggen, de procedure voor de nieuwe lijsttrekker niet naar behoren verliep. Dat vonden we toen eigenlijk al een beetje een vreemde reden. Mijn vermoeden is, maar dat kunnen we zo meteen aan haar vragen, dat er toen al gesprekken plaatsvonden met BBB over een mogelijke overstap. Dat ze geliefd is bij de BBB, dat is duidelijk. Want vanochtend maakte zij bijvoorbeeld een rapport bekend over een kanaal waar zij onderzoek naar gedaan heeft en de burgers die enorm geraakt zijn door het baggerverhaal waar jullie ook al over bericht hebben. Nadat ze deze klus had gedaan voor gedeputeerde staten in Overijssel, sluit ze zich definitief aan bij de Boerburgerbeweging. Ja, en Van der Plas heeft al heel snel aangegeven dat ze geen premierskandidaat wilde zijn. En je zou bijna zeggen, gekoppeld aan wat jij net vertelt, dat zij dat dus ook al heel lang wist van de Mona Keijzer, dat ze daarom zo duidelijk daarover was. Nou ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ze gaf redenen aan dat het haar niet de leukste baan leek. Ze gaf aan dat ze niet naar het buitenland wilde op stellen en sprong. Dat ze gehecht was aan haar plek hier in Nederland. Dat ze zichzelf niet in die positie zag. Maar dat wierp natuurlijk wel de vraag op, wie schuif je dan wel naar voren? Want bij de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen werden ze de grootste. En in de peilingen hebben ze ook een aantal keren, en ook in de peilingwijzer, als de grootste partij gepeild. En dan moet je toch iemand klaar hebben staan. Nou, we kunnen wel concluderen dat deze gesprekken in ieder geval niet de afgelopen week hebben plaatsgevonden. Dat ze daar al een hele tijd mee bezig zijn. Ook natuurlijk met de rest van de kandidatenlijst. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de naam al vrij snel in beeld is gekomen. Maar we gaan het zo meteen aan haar vragen. Dat Caroline van der Plas in de Kamer blijft, ja, dat had iedereen ook wel een beetje verwacht. Omdat ze ook in haar uitingen altijd het ambt als volksvertegenwoordiger, zou bijna zeggen in Pieter Omtzigt-stijl, als de hoogste ambt ziet. En natuurlijk is zij ook het boegbeeld en kan ze vanuit de Kamer daarin meer opereren. Ik ben wel erg benieuwd hoe het premierseffect nu zijn werk gaat doen. Want sinds Pieter Omtzigt het strijdtoneel heeft betreden, is de animo voor BBB toch behoorlijk teruggelopen. Dus het kan zijn dat hij, nou, wat zullen ze hebben? Een kleine 20 mensen hier in de zaal. Toch een aantal mensen teleurgesteld zullen zijn en de Kamer niet zullen halen. Dankjewel, politiek verslaggever Lars Geerts. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, Prins Harry, daar gaan we het over hebben. Die heeft een miljoenendeal met Netflix. En daar is deze week een nieuwe serie uit voortgekomen. Heart of Invictus. De serie gaat over het sportevenement voor militairen die beperkt zijn geraakt tijdens hun missies. Maar omdat alles wat Harry doet en zegt onder de loep wordt gelegd, is er nu weer ophef, uiteraard. Verschillende tabloids als The Sun en The Daily Mail beschuldigen Harry ervan dat hij in de serie zich negatief uitlaat over zijn familie. Correspondent Lia van Beckhoven hangt aan de lijn. Wat is de kritiek van die kranten? Nou, dat het vooral weer over Harry gaat. Zoals je zegt, dat is niet waar. Het gaat over de Invictus Games die hij hielp oprichten. Maar de pers zegt dat hij weer klaagt, Harry, dat hij door zijn familie in de steek gelaten was. Destijds, toen hij terugkeerde uit Afghanistan als beroepsmilitair, en toen hij een inzinking had, was er niemand die hem hielp. Dus dat hij opnieuw zijn familie bekritiseert. En eigenlijk is de kritiek dat hij er gewoon weer is. dat Harry opnieuw van zich laat horen. Dat hij weer de schijnwerpers op zichzelf heeft gericht. Het feit dat hij bestaat eigenlijk is volgens sommige bladen al eigenlijk te veel van het goede. Zullen we de quote bijhalen waar het allemaal om gaat? Hier zijn ze zich over aan het opwinden. The biggest struggle for me was the people that no one around me really could help. I didn't have that support structure, that network, or that expert advice to identify what was actually going on with me. Unfortunately, like most of us, the first time you really consider therapy is when you're lying on the floor in the fetal position, probably wishing that you dealt with some of this stuff previously. Dus wacht even. Hij komt terug uit Afghanistan, waar hij gediend heeft. Heeft daar, wat veel militairen hebben die uit Afghanistan komen, heeft daar mentale issues mee opgelopen. En de vraag van, goh, ik had best wel wat structuur daarin willen hebben. En dat is dus niet goed. Of zo. Nee, want de kritiek van de pers is, kijk, hij heeft eerder gezegd dat juist William, zijn broer, hem erg geholpen heeft. En William was destijds degene die voortdurend zei, Harry, je moet hier niet meer rondlopen, je moet een therapeut zoeken, je komt er alleen niet uit. Want het ging niet alleen, heeft Harry vele malen gezegd, het ging niet alleen om wat hij gezien had in Afghanistan. De man was 10 jaar beroepsmilitair. Hij heeft 2 rondes Afghanistan gedaan. Maar sinds de dood van zijn moeder, toen hij 12 was, heeft hij, zegt hij, ook weer in die vele interviews die hij erover gegeven heeft, een afstand gehouden van zijn emoties. Nou, dat kon niet langer toen hij terugkwam uit Afghanistan. Toen werd het allemaal te veel en toen ging hij door de rooien. Gaat die serie eigenlijk over Harry? Die Invictus Games? Nee. Oh. Nee, het is echt, ja, als je het mij vraagt, Humbert, ik bedoel, het is flauwekul, die kritiek. Harry is de boodschapper, maar hij ziet de boodschap. Het gaat, die serie, om de gewonde veteranen. Het gaat niet om Harry. Ja, maar weet je wat het is? Het klimaat hier in Groot-Brittannië is zo sterk anti-Harry dat het eigenlijk niet uitmaakt wat hij zegt of wat hij doet. Hè? Harry is per definitie slecht. En in dat hele sprookje over de Windsors, over de koninklijke familie, hè, toch de melkkoe van de Britse media, dan heb je gewoon een slechterik nodig, denk ik, om de goede partij, koning Charles, prins William en Kate, om die daar tegen af te kunnen zetten. En dat is wat gebeurt. En weet je wat ook niet helpt? Nou. Wat ook niet helpt is dat de kritiek op Harry ook uit de stal komt van voornamelijk die bladen waar Harry een rechtszaak tegen heeft lopen. Ah, snap je? Rancuneus. Drie verschillende krantenorganisaties die Harry voor de rechter heeft gedaagd over het illegaal afluisteren van zijn berichten, over schending van privacy en zo. En ik denk, tegen dat licht moet je de kranten, moet je de kritiek ook zien van die kranten. Dus, nou ja, het is een oorlog. En als je het niet over die tabloids hebt, hè, misschien zijn er ook andere mensen die kijken naar de serie. Wordt dat dan een beetje goed ontvangen? Of is daar ook kritiek? Ja, het wordt opmerkelijk goed ontvangen, vind ik. De meeste kranten geven het 3-4 sterren. Even kijken, de Times zegt, dit is Harry op zijn best. De Daily Telegraph zegt, de serie rammelt aan alle kanten. Harry is de aantrekkingskracht van de serie. Maar wat de gewonde soldaten vertellen is ontroerend. De Evening Standard, de Londense krant, zegt ook, het gaat om de verhalen van die militairen. The Guardian zegt, je kunt niet ontroerd zijn als je kijkt naar hoe die veteranen hun leven opnieuw opbouwen. Deze serie gaat over het werk van Harry en Meghan en van hoeveel ze van iedereen houden in de hele wereld, behalve van de pers. Oh mijn hemel. Denk je dat er ooit nog een soort van toenadering komt tussen of Harry en de pers aan de ene kant of Harry en ook zijn familie aan de andere kant? Ik vraag het me af. Kijk, de pers is natuurlijk een belangrijk onderdeel, hè, wat betreft de Britse cultuur. Maar online media is weer een heel ander verhaal. En Harry en Meghan doen het vrij goed daar. Als je het hebt over populariteit. Zeker als je het hebt over status als celebrities, als bekendheden. Vooral in de Verenigde Staten. Ik denk dat het heel moeilijk te zien is hoe Harry nog terug kan komen. Het heeft denk ik ook te maken met hoe zijn familie tegen hem aankijkt en of de Koude Oorlog die er nu is, tussen Buckingham Palace en het dissidente royals zoals Harry en Meghan in Californië, hoe dat zich gaat oplossen. He, want ik denk, ik zie voorlopig geen weg terug voor Harry en zeker niet voor Harry en Meghan in Buckingham Palace. Nog iets anders, hè, Lia? Even, even een oprechte vraag. Want ik zag dat in de zomer toen Engeland in de finale speelde tegen Spanje en Engeland dus verloor. Mm. Was er heel veel kritiek op William. Mm. Dat hij als prins niet naar de finale ging. Naar de vrouwen WK voetbalfinale. Want iedereen zei ja, als het een vrouwen of een mannen WK finale was geweest, voetbal, was hij zeker wel gegaan. En nu bleef hij op vakantie. Is dat nog een rel of is dat er weer helemaal uitgedoofd? Nee, dat was. En niet alleen als prins, hij is president van de FA, van de KVB ook in nog. Engeland. Zeker, ook dat nog. Ja. Dus, dus dat speelde ook mee. Het is een rel, maar ik hoorde gisteren Lea Williamson, die niet meedeed met de dames Engeland team, mm-hmm. maar die een belangrijke speler is, omdat ze gewond was. En die zei, kijk, William komt zo vaak bij ons. Hij kent ons zo goed. Hij heeft zo'n goede band met ons. Wat haar betreft was het geen punt. Okay. Maar hey, leg dat de Britse tabloids maar eens uit. Nee, die gaan lekker door. Maar dan gaan we weer contact nog weer met jou, Lia. Dankjewel, correspondent Lia van Beckhoven. Ik zit hier met twee jongeren in de studio. Die keken met grote glanzende ogen aan. Die zeiden van, wat is dit voor oude meuk? Nee, ik vond het leuk. Van wanneer is dit? Toen zei ik van 1971. Toen zei ze van 1871. Nee, 1971. Jij bent geboren in 1997. Dus dat is... wanneer ben jij geboren? 2009. Oeh. Ja. Nog nooit gehoord deze plaat? Nee, dat is de eerste keer. Maar het was wel lekker, toch? Ja, je zou het anders zeggen nu. Mr. Big Stuff, Gene Knight, inderdaad, uit 1971. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, dit is wel bijzonder altijd op deze laatste dag van de transfermarkt. Ik heb het over de voetbaltransfermarkt. Want ze zijn urenlang live. FC Afkikken, succesvolle podcast en YouTube-show, is sinds 9 uur vanmorgen te zien. En ze gaan de hele dag door tot 12 uur vanavond, omdat ze verslag doen van misschien wel de belangrijkste dag van het voetbalseizoen, de deadline dag op de transfermarkt. Om 12 uur vanavond sluit die markt en is duidelijk wie bij welke club gaat spelen het komende seizoen. Broestol is een van de hosts van FC Afkikken en volgt de laatste ontwikkelingen dus op de voet. Broest, voordat we naar de transfernieuws gaan, misschien moet je beschrijven hoe jullie daar zitten met z'n zes en wat jullie allemaal doen, hoe het eruit ziet. Ja, we zijn dus op YouTube en we hebben een studio waarin een tafel is met 6 personen. Maar we hebben ook nog een desk met 2 andere deskundigen die elke keer inbreken als er wat nieuws is. En ja, eigenlijk zitten we met laptops open op Twitter, op alle social media om alle transfers in de gaten te houden en daarover te praten. Ja, en we proberen alle nieuwtjes die binnenkomen dus bij te houden. Vanaf 9 uur vanmorgen tot 12 uur vanavond onafgebroken. Is dat lastig te vullen of valt dat mee? Nou, we zijn altijd vooraf heel druk bezig natuurlijk om gasten te regelen. Dus, want ik bedoel, als we met z'n vieren zijn, dan wordt het allemaal dan wordt het wel erg lastig. Maar we hebben over de dag heen 30 gasten, dus daar zit veel tijd in. Ja. Maar eigenlijk als er een transfer komt of we lezen een gerucht, wij zijn allemaal zo gek van voetbal, dat eigenlijk altijd wel lukt om daarover te praten. Dan ga je meteen speculeren en kijken of past die in het team of waarom hebben ze die niet gehaald? Dat soort vragen heb je dan. Ja, precies. Dat is eigenlijk stiekem het leukste. Hè. Ik bedoel, als je kan gaan filosoferen over of een speler bij dat team past en hoe hij het daar gaat doen. Ja. Ja, ik vind dat bijna het leukste aan voetbal. Dan de beste transfers tot nu toe. Want er zijn al veel transfers geweest. Vanavond komen misschien nog een paar bij natuurlijk. Wat vind je, waar ben je het meest van opgeveerd deze zomer? Ja, deze zomer is er natuurlijk superveel gebeurd. Hè, met de Saudi-Arabische competitie. Die hebben zoveel spelers gekocht voor heel veel geld. Daar is natuurlijk ontzettend veel gebeurd. En denk aan een Neymar, maar denk natuurlijk aan eerder al Ronaldo, maar eigenlijk ook een categorie spelers daaronder. Dus spelers die net iets minder waren, maar die ook voor heel veel geld daarheen gingen. Mané. Mané, Mahrez van Manchester City, dat soort spelers. Die zitten daar net onder en zijn misschien net over hun top heen. En die gaan ook gewoon voor heel veel geld. Dus ja, Saudi-Arabië heeft wel een beetje de transferzomer gestolen. Maar ook in Nederland is er wel veel gebeurd. Hè? Want als je kijkt naar de top 3 bijvoorbeeld, dat Ajax daar iets kwijtgeraakt. Feyenoord, Kukcu en PSV, Xavi Simons. En wat ze daarvoor terug hebben gehaald. Ja, er is echt heel veel gebeurd. Ja, en wat is de opwindendste tot nu toe van die 3? Als je kijkt naar Ajax, PSV en Feyenoord. Of PSV, Feyenoord en Ajax. Ja, ik vind Noah Lang, dat die terug is in de Eredivisie, vind ik een genot. Alleen al dat balletje wat hij buitenkant voet gaf dinsdag met PSV tegen Rangers. De voorassist eigenlijk. Ja, ik kan daar wel van genieten. Terwijl ik geen PSV'er ben, vind ik het echt prachtig dat hij terug is. Het is sowieso mooi hè, wat PSV doet. Als je kijkt, wat opvallend is, vind ik. Kijk, Ajax is overal in de wereld aan het shoppen. Maar dan zie je Noah Lang, oud Ajax. Dan zie je Dest, oud Ajax. Dan zie je Bos, oud Ajax. Die gaan allemaal naar PSV en die doen het fantastisch. En bij Ajax is het echt dramatisch. Ja, bij Ajax is het gewoon de vraag van wat gaat er nou gebeuren? Want het zijn allemaal spelers die er wel goed op staan. Dus waarvan heel veel mensen zeggen van hey, dat zijn goede spelers. Mm-hmm. En ja, het is al heel vaak gevallen, de puzzel die Maurice Stijn moet gaan leggen. Ja, ik geef het hem echt te doen, want ik zou het eigenlijk niet weten. Vooral hoe je die voorste 4 moet gaan doen. Ja. Dus ja, je kan er uren over praten. Dat doen we dan ook. Het mooie is, ik ben ook even bij jullie in de uitzending geweest. En mijn punt was, die ga ik gewoon nog een keer maken, want ik kan er even over praten. mijn punt was dat ik zei van, ja, eigenlijk is het toch ook raar dat je, terwijl de competities al lang begonnen zijn, de internationale competities zijn begonnen, binnenkort krijgen we weer interland, dat je nu nog steeds spelers kan verhandelen, terwijl je al lang bezig bent. Waarom is dit niet gewoon voor de zomer al afgesloten? Tot 1 augustus bijvoorbeeld. Ik bedoel, dat kan je gewoon opnieuw afspreken. Of zou je dat jammer vinden? Ja, het is heel raar. Nou, ja, ik vind het brengt voor ons, voor mij als podcastmaker, brengt het wel heel veel spektakel natuurlijk. Dat we zo'n dag hebben, ook midden in het seizoen. Want dat zorgt ook weer voor paniek natuurlijk bij clubs. Van, nou ja, als je de eerste 3 wedstrijden verloren hebt. Bijvoorbeeld vanochtend, wel de Wilco van Schaik, dat is de algemeen directeur van NEC. Nou ja, daar was het redelijke crisis, totdat ze afgelopen weekend wonnen. Ja, die gaan dan allerlei dingen doen natuurlijk. Omdat ze denken van, hey, misschien is de selectie niet goed genoeg. En dat heb je natuurlijk heel veel. En dat maakt die deadline day wel nog leuker. Paniek aankopen. Ja, eigenlijk wel. En op deadline day komt dat eigenlijk tot een hoogtepunt natuurlijk. Want eigenlijk zijn dat allemaal paniek aankopen. Want laten we eerlijk zijn. Je hebt 2 maanden of misschien zelfs wel langer om spelers aan te kopen. Als het dan op die laatste dag aankomt, dan heb je ergens iets niet goed gedaan, denk ik. Is er nog een speler die iets gunt op deze laatste dag van de deadline voor dit jaar? Wat ik een hele mooie transfer vind is die van Ryan Gravenberch. Oh ja. Die speelde natuurlijk bij Ajax, is naar Bayern München gegaan voor een laag bedrag. omdat zijn contract afliep. Heeft bij Bayern München geen één keer 90 minuten gespeeld in de afgelopen anderhalf jaar. En gaat nu voor 40 miljoen naar Liverpool. En Liverpool is een club die ik een warm hart toedraag. En ik denk dat hij met Jurgen Klopp, dat hij net die extra power toegevoegd krijgt, waardoor hij weer echt wat kan gaan laten zien. Ik dus daar ben ik, ik vind het leuk. Ja, ik gun het hem echt. En hetzelfde geldt, wil ik ook nog even noemen, Soufiane Amrabat heeft natuurlijk met Marokko een geweldig WK gespeeld. En gaat nu eindelijk naar Manchester United. Oh, die had ik nog gemist. Oh, wat goed. Ja, ja, dus dat is hem van harte gegund. Dat vind ik mooie transfers. Oh, maar dat is mooi. Ik ben met name Gravenberg. Want daar kunnen we in het Nederlands elftal ook nog profijt van hebben. Dat zou goed zijn als je het daar goed doet. Hè? Dat denk ik ook. Hij zit niet bij de selectie. Nee, want hij zat natuurlijk ook al niet bij de voorselectie. Maar zeker. De volgende keren, als hij bij minuten gaat maken bij Liverpool, zit dat er dik in. Dankjewel. Veel succes nog tot 12 uur vanavond. Bruce Tol van FC Afkikken. De show is straks, als u deze uitzending natuurlijk helemaal heeft uitgeluisterd, hè, tot en met 4 uur. Dan kunt u kijken naar het YouTube-kanaal van FC Afkikken met alle laatste transfernieuws op het voetbalgebied. Sudden change in your name, change. No one kennen dit nummer natuurlijk heel erg goed van Destiny's Child. En de interpretatie zoals Hozier dat doet, is ja, ik was er wel een beetje verliefd op eigenlijk. Ja, heel mooi. Ja, je moest even luisteren wat het was. Ja, ik zei eerst, ik ken het helemaal niet. Toen dacht ik, oh, ik ken het wel. Maar kijk wel, ken je wel Take Me to Church? Take Me to Church. Ja, dat is dus, dat is Hozier. Ja. Grappig. Ja, die kan het wel. Goed, op NPO Radio 1. Alles komt langs. Straks het verhaal van een bijzondere reis van vier tieners. Net hoorde u al eentje daarvan. Nou, althans, de begeleider daarvan. Terug naar hun roots in Suriname. Onder leiding van presentatrice en actrice Stephanie van Eer. En vogelkoning Arjan Dwarshuis is terug met positief nieuws. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Kasper Meijer. De BBB schuift Mona Keizer naar voren als premierskandidaat voor het geval dat de partij na de verkiezingen kan gaan regeren. Partijleider Caroline van der Plas heeft eerder al gezegd dat ze de BBB wil blijven leiden vanuit de Tweede Kamer. Mona Keizer was eerder Kamerlid en staatssecretaris namens het CDA. Jan Slachter stopt eind volgend jaar als directeur van Omroep Max. In de Volkskrant zegt de 69-jarige Slachter dat zijn opvolging al is geregeld. Maar wie het is, wordt volgend jaar pas bekendgemaakt. Na zijn vertrek wil Slachter wel een van de gezichten blijven van Max. De NS Publieksprijs wordt komend najaar weer uitgereikt. Vorig jaar werd de uitreiking geannuleerd omdat er op grote schaal fraude was gepleegd bij het stemmen. De organisatie heeft een aantal maatregelen getroffen om dat dit jaar te voorkomen. En het kabinet gaat het aantal vluchten op Schiphol terugbrengen, maar niet zover als eerder gedacht. Het maximaal aantal vliegbewegingen op de luchthaven gaat volgend jaar van 500.000 terug naar ruim 452.000. Dat is een minder grote krimp dan het eerder aangekondigde getal van 440.000. Dan gaan we naar de AWB Verkeersinformatie met Erik Evengroen. Hoe druk is het? Nou ja, best wel. Het staat inmiddels bijna 280 kilometer file in Nederland. En de meeste vertraging zien we in Noord-Brabant en Gelderland. Zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp. Daar rijdt het langzaam over 11 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De vertraging is 20 minuten. Ook 20 minuten oponthoud op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg. En tenslotte de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Zoetermeer Centrum is een spoedreparatie aan de gang. Twee rijstrokers zijn dicht en de vertraging is bijna een half uur. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, een bezoek aan Suriname was voor Stephanie van Eer zo'n bijzondere ervaring dat ze besloot er een programma over te maken. In het geboorteland van haar vader ontdekte de in Nederland geboren presentatrice haar roots en werd ze overvallen door een overweldigend gevoel van thuiskomen. Met vier tieners reisden ze vervolgens af naar het land om hun familiegeschiedenis te ontdekken. Stephanie is hier, maar ook Marcus Nabibaks is hier. En ook jij hebt die reis meegemaakt. Geboren in Den Haag, een Spaanse moeder, Surinaamse vader. Ja. Nederlandse nationaliteit met Surinaamse roots. Ja. Je stapt uit het vliegtuig, Stephanie. Je stapt uit het vliegtuig. Je stapt voor het eerst in het land van je vader. En dan? Ja, dat was voor mij dus heel erg bijzonder. En ik omschrijf dat moment ook altijd, of ik heb het ooit een keer voor het eerst gezegd, maar ik zeg het altijd tegen iedereen, alsof wortels de grond ingingen waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Hmm. En wat ik voel je was dan? Ik voelde me heel erg verbonden. Er kwam een soort van rust over me heen, alsof ik het allemaal kende, terwijl ik het nog nooit had gezien. Hoe oud was je toen je daar voor het eerst was? Dat was toen, want jij was daar toen ook, voor Mindfuck waren we daar toen. Dat was mijn allereerste keer Suriname. Was dat je eerste keer? Ja. Moet je misschien even uitleggen. Ik bedoel, los van elkaar waren we uitgenodigd door het programma Mindfuck. Ja. Om in Suriname gemindfuck te worden. Ja, door Victor Mits. Het was echt een mindfuck van je welste, die kreeg. Ik snap het nog steeds niet. En dat was jouw eerste keer. Ja. En hoe oud was je toen? 20, volgens mij. 20, 21. Was dat ook de reden dat je ja hebt gezegd toen tegen Victor Mits? Ja. Eerst wel, echt, of eerst wel, ik heb sowieso ja gezegd, maar ik dacht eerst van, dit vind ik heel vet, want ik ben er nog nooit geweest. En toen daarna dacht ik eigenlijk van, ik weet helemaal niet of ik dit wel kan en durf in mijn eentje, zo ver, voor het eerst. Misschien land ik daar en vind ik het helemaal niet fijn, wat dan? Maar dat was dus helemaal niet het geval. Wat heb je toen gevonden of gevoeld waardoor je uiteindelijk ook dit programma hebt gemaakt? Ik merkte dat ik was heel erg op zoek naar mezelf. Dat zijn we denk ik allemaal wel gewoon gedurende dit leven. En ik merkte dus dat het land zien waar dus mijn geschiedenis ook ligt. Dat dat zo belangrijk is. Dat natuurlijk, je hoort heel veel verhalen, maar er echt zelf zijn en het kunnen ruiken en kunnen voelen en het kunnen zien, dat is zo belangrijk. En ik merkte dus dat ik gewoon dat gevoel van thuis, wat ik dus had in Suriname, dat heb ik nu in mij, omdat ik mezelf beter ken. En nou ja, dat zei ik dus tegen een coach toen der tijd, Minouche. En die zei toen van, dit moet je op papier zetten. Gewoon als opdracht gaf ze dat aan mij. Van, zet het op papier. Ja. Ja. Zij zei toen tegen mij, en ik weet dat je een deadline nodig hebt. Dus aanstaande vrijdag 12 uur zit het in mijn mail. Maar kijk, jouw vader komt uit Suriname, dus dat is je vaderland. Ja. Je moeder komt uit Spanje, dat is je moederland. Ja. Nederland is het land waar je woont. Dat is je thuisland. Ja. Wat is het verschil of de overeenkomst tussen je vaderland, je moederland en je thuisland? Het verschil of de overeenkomst of het verschil? Ik denk dat ik vond het eerlijk gezegd nogal lastig dat dat zo verdeeld bij mij was. En als ik dan naar vriendinnen keek, dan zag ik dat niet per se bij hen. Dus ik zag geen herkenning. En ik denk dat wij als mens altijd heel erg op zoek zijn naar herkenning. Dus ook al ontmoet je iemand voor 2 seconden, dan ben je toch gaan, oh, hou je ook van voetbal? Ik ook. Yeah, yeah. En ik kwam heel vaak in Spanje. Want we gingen heel vaak dan met de auto naar Spanje. Want mijn moeder heeft daar nog heel de familie natuurlijk. En daar gingen we dan naartoe. En ik zag echt aan mijn moeder dat zodra we de grens over waren, we waren niet eens in de buurt van haar dorp waar ze is opgegroeid, maar ze zat gewoon lekker in de auto. En dan zei ze ook van, ik ben nu thuis. Mm. En toen dacht ik, heb ik dat ook met Spanje? Nee, ik heb dat niet. Nee, niet hoe mijn moeder dat heeft. En dan heb ik dat misschien wel met Nederland. En toen kwamen we weer terug in Nederland. Toen dacht ik, niemands land zit jij gewoon niet een beetje. Echt. Ja. Totdat ik dus het antwoord kreeg van Suriname van, oh, maar wacht eens eventjes, hier voel ik die verbinding. Maar dat betekent niet dat ik daar nu wil wonen of dat ik Suriname leuker vind dan Nederland, want hier ligt mijn geschiedenis in Nederland. Maar het is toch opvallend dat je zeg maar dat gevoel van je moederland minder hebt in Spanje dan het gevoel van je vaderland wat je Suriname had. Ik denk dat dat bij mij komt door mijn uiterlijk. Omdat je donker bent? Ja. En daar in Spanje word je nog steeds aangekeken op een manier van, ben jij, hoor jij wel hier? Ja. Ik denk dat het daarmee te maken heeft, uiteindelijk. Ik weet wel zeker. Dus toen ik uiteindelijk soort van, nou heel erg, want je hebt een soort van idee en dan zeggen ze van, nou oké, of ik dan met mijn management dacht van, oké, dit gaan we dan, hier moeten we iets mee of zo met dit gevoel. En toen zijn we dus bij de KRO-NCRV aangeklopt. En heb je het programma gemaakt, Reis naar je Roots. En dan ga je op zoek naar kandidaten. Ja. En een van de kandidaten die zich heeft aangemeld zelf, zonder medeweten van zijn moeder, zonder medeweten van zijn vader, 13 jaar, Marcus Nabibaks is het toch? Of ja, Nabibaks. Ja, is een van de mensen die meeging op reis. 13 jaar oud pas, of jong. Moeder is Deens, vader geboren in Nederland, maar opa en oma Surinaams. Laten we even luisteren naar wat jij in de uitzending zegt over dit huis, over deze uitzending, Marcus. Je bent sowieso een beetje van alles wat. Voelt dat dan juist dat je denkt van, ik ben heel erg veel? Of denk je soms van, wat ben ik nou eigenlijk? Soms heb je het gevoel dat je moet kiezen tussen het een of het ander. En soms voel je je ook anders. Als je bijvoorbeeld bij een Surinaamse familie bent of zo, dan weet je niet waar ze het over hebben. Omdat ze niet, ze praten een andere taal natuurlijk. Maar bij de Deense familie spreken we wel Deens. Maar bij de Surinaamse familie spreek ik geen Hindustaans. Ja. Dus ja, daar heb ik het soms wel lastig mee. Taler doet Dansk? Ja, die guy, ja. Ja. Ben je vloeiend in Deens? Ja, ik ben wel heel goed, maar natuurlijk niet foutloos. Nee, oké, maar je kan alles verstaan. Ja, je moeder praat Deens met jou. Ja, mijn moeder, want ze zag bij vriendinnen dat sommige kinderen niet met hun grootouders konden praten. Zij vond het heel belangrijk dat zij Deens aan ons leerde. Maar spreek je ook in die staat? Nee. Mijn opa en oma, altijd als ik daar ben, spreken ze het wel met elkaar. Ja. Maar ik heb het nog nooit geleerd. Spreek je vader in die staat? Nee, maar hij verstaat het wel. Mm. Ik heb hem het nooit horen praten, dus ik weet niet of die. Vind je het een gemis? Dat je zeg maar je Deense kant dus zo goed hebt ontwikkeld. Hè? Dat je het gewoon kan lezen zelfs. Je spreekt het. Je moeder spreekt het met je. Maar dat je met de Surinaamse kant dat minder hebt. Ja, ik heb wel altijd al een gevoel gehad. Ik wil het heel graag leren nog steeds. Maar overal waar ik zoek, ik kan nergens iets vinden. Oh man, je kan het echt goed vinden. Ik zou je wel helpen. Ja. Maar luister, maar nog iets anders. Kijk, jij gaat dus uit jezelf op je 13-jarige leeftijd meld je aan bij het programma van Stefanie. Dat je mee wil naar Suriname om daar je roots te ontdekken. Ja. Heb je niet tegen je moeder verteld, niet tegen je vader verteld? Waarom niet toen? Nee, want ik dacht toen ik... Want ik moest een vlog opsturen van mezelf, wie ik was en zo en waarom ik erheen wou. Ik dacht, ja, hoe groot is de kans nou dat ik echt gekozen ga worden? Gebeurt toch niet, dacht je? Ja, dat dacht ik. Maar ik, ja. En toen kreeg ik ook heel lang geen antwoord. Toen dacht ik, ja, laat maar. En toen ineens, ja, werd mijn moeder volgens mij, kreeg ze een mail, werd ze gebeld of zo. Ja, door Caro, ja. Want die denkt van, ja, ja. Uw zoon is 13, ik weet het niet. We moeten misschien toestemming van u vragen of hij wel mee mag met ons. Hoe was het? Je bent geweest. Ja. Dat gevoel wat Stefanie net beschrijft, je komt uit het vliegtuig. En dan? Ja, ik voelde ook echt herkenning. Ik kreeg meteen helemaal rustig, want je kwam net uit het vliegtuig. Ik vond het heel spannend, het is de eerste keer. Ik vlieg heel erg vaak, maar het was de eerste keer dat ik echt een soort spanning in mijn buik had, dat ik aan het vliegen was. Anders dan wanneer je naar Denemarken ging? Ja, met Denemarken gaan we ook vaak met de auto, maar we gaan elke vakantie met een vliegtuig bijna. Hmm. En dan heb ik nooit zo'n gevoel gehad in mijn buik. Van, ja, het was echt spannend. En toen ik daar kwam, kreeg ik weer een helemaal rustig gevoel. En je zag natuurlijk op het vliegveld, je zag meteen alle bomen en zo. Mm-hmm. Ja. De warmte. Ja, en het was echt mooi. Ja. Wat is je... Kijk, nu ben je er geweest. In april zijn jullie daar geweest. Ja. Ik weet niet of je nog een keertje teruggaat. Ongetwijfeld wel. Ja. Maar stel dat je nooit meer teruggaat. Stel, dat kan. Wat is het gevoel wat overheerst bij je? Wat je hebt meegemaakt en wat je altijd zal meenemen? Ja, hoe de mensen daar zijn. Denk ik toch. In Nederland is alles heel erg haastig. Ja, en daar is het veel rustiger. Mensen, ik vind mensen daar ook wel wat aardiger dan hier in Nederland. Oh. Ja, maar alles is daar veel rustiger. Dus dat zou ik echt voor altijd blijven onthouden. Heb je het verschil gemerkt tussen wanneer iemand hier in Nederland vraagt van hoe gaat het en wanneer je dat dan in Suriname vraagt aan iemand? Het grootste verschil? Ja, nou, ik heb het gevoel in Suriname... Als jij het zeg maar aan iemand vraagt, geeft ze een veel meer uitgebreid antwoord dan gewoon goed. En als het aan jou gevraagd wordt, vind ik ook dat het meer, zeg maar, gemeend voelt. Nou ja, weet je wat de kern van het probleem, het verschil is? In Nederland zegt men inderdaad, ja, hoe gaat het? Goed. In Suriname zegt men over het algemeen, hoe gaat het? Rustig. Ja. Dat is echt het verschil. Rustig. Ja. Ja. Rustig. Klopt. Wat neem jij het meest mee, wat je van de reis die je daar... bedoel, je thuis heb je gevonden, zeg je, maar wat is het gevoel wat je het meest meeneemt? Van deze reis? Ja, van überhaupt van de Suriname-reizen die je hebt gedaan. Want je zegt, je hebt het gevonden. Je bent geaard. Je hebt wortel geschoten. Ja, ja. Ik neem dus een bepaalde rust inderdaad mee ook. En vooral dat ik, hoe ik me soms een beetje belemmerd kon voelen. Dat ik zoveel was, mm-hmm. of zo. Denk ik, nu voel ik me nu juist... dat ik denk van, oké, ik ben nu zeg maar dit lichaam hier, maar mijn wortels gaan helemaal door tot Suriname. En daardoor kan ik soms gewoon voelen van, oké, maar het is ook mooi en fijn dat het allemaal is. Maar wat mooi, jullie allebei, of het nou Deens, Nederlands, Surinaams is, of Spaans, Nederlands, Surinaams. Jullie zijn wereldburgers. En eigenlijk hebben jullie door die serie hebben dat ook ervaren in het land van je toevallig allebei vaders. En als u dat ook wil ervaren, zondag 3 september, de eerste aflevering van Reis naar je Roots. Te zien om 17:15, Caro en CRV op NPO Sepp en Stefanie en Marcus. Het is mooi dat jullie er waren. En nog één ding, Marcus, één kleine spoiler. Ja. Ik heb de eerste aflevering gezien en de manier waarop je moeder afscheid van je nam. Ah, man, mijn vaders hart, die brak echt. Ja. Was ze blij toen je terugkwam? Natuurlijk, maar ja. wat heb je er als eerste verteld? Je moeder. Nou, volgens mij heb ik als eerste verteld dat ik echt heel moe was. En dat ja. Ik had volgens mij een hele nacht niet geslapen. Ja. Mooi, man. Ja. Maar we hebben wel goed geknuffeld toen we terugkwamen ook. Heel ja. goed. Jullie bedoelen de groeten trouwens van Henna Draaibar van The Backlot. Ah, goed terug. Heeft geholpen in Paramaribo. Ja, en goed en ook. Dit is echt typisch Surinaamse muziek. Nee, hoor. Go! ben een beetje hard aan het zingen volgens mij. The Romantics met Talk in Your Sleep. Het is weer tijd voor deze man. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ja, we zijn weer terug van weg geweest, Arjan. Volgens mij heb jij een kapot drukke zomer gehad ook, of niet? Ja, maar eerst wat heerlijk om deze tune weer te horen. Je had nooit gedacht dat je eraan zou gaan wennen. Ja, if you can't fight them, join them, hè? Ik heb een drukke zomer gehad. Het was natuurlijk, ik ben natuurlijk kort geleden vader geworden. Zeker. Dus het was, was alle ends aan dek, maar ook echt genieten. En toch ook lekker een vogelrijke zomer gehad. Veel vogels gekeken. Ik ben in Arizona geweest om mijn boek, wat is vertaald in het Engels, te promoten. Mooi. Ik heb een kinderboek afgeschreven. Dat komt in november. Okay. Over vogels. Ja, dus het was een drukke, maar mooie zomer. Ja. En nog even voordat we naar het nieuws gaan, want je hebt heel mooi positief nieuws. Ja, ik heb heel mooi positief nieuws. Ja. Ik dacht even goed aftrappen dit seizoen. Was dit nou een hele andere zomer dan alle andere zomers, omdat je de kleine Mara erbij hebt? Ja, dat sowieso. En sowieso was het een hele natte zomer. Met veel regen. Ja. En dat was hier niet verkeerd, moet ik zeggen, voor de natuur. Om nog maar even iets positiefs te noemen. Dus ik moest toch veel thuis blijven met die kleine. Dus ik kom toch niet veel het veld in. Al mijn vogelmaten stonden te klagen dat ze minder vaak naar buiten konden. Maar dat kwam mij wel goed uit natuurlijk. Nou, laten we dan meteen naar het positieve nieuws gaan, Arjan. Ja. Wat heb je? Ja, nee, het is echt, dat is echt fantastisch nieuws, kreeg ik het te horen. En wanneer kreeg ik dit te horen? Ik was toevallig vogels aan het kijken langs de Friese Waddenkust. En toen kwam er een grauwe kiekendief voorbij vliegen. Ongeveer de mooiste roofvogel die er bestaat. Voor mij, ik heb een plaatje doorgestuurd. Ja. En het was een vers jong beest. En toen vertelde een vogelaar mij, die daar stond, die goed bekend was met de mensen van kenniscentrum Akkervogels. Dat het een recordjaar was voor de grauwe kiekendief. Dus toen ben ik daar even ingedoken. En inderdaad, dit jaar zijn er 156 jongen grootgebracht. En je moet je voorstellen, deze roofvogel, dus hoe ziet hij eruit? Het is de slankste, mooist gebouwde roofvogel die je maar kan voorstellen. Ongeveer, het lichaam is ongeveer zo groot als een torenvalk, maar zijn vleugels zijn bijna twee keer zo lang. En dat heeft hij nodig, omdat hij vanaf hier helemaal naar tropisch Afrika vliegt. Daar jaagt hij in de wintermaanden boven de savanne. En dan komt hij hier weer terug in de zomermaanden. En deze soort was op een haar na uitgestorven in Nederland. Dus je moet je even voorstellen, even wat context. We hebben 5 kiekendiefsoorten in Nederland. De bruine, die heb ik ook wel eens met jou gezien, zeker, in de Oostvaardersplassen, is al vrij algemeen met ongeveer 1000 paar. De blauwe kiekendief was ooit een talrijke broedvogel. Inmiddels was broedvogel bijna uitgestorven. Nog maar een paar paardjes op de Wadden. En is vooral een wintergast nu. En de steppenkiekendief is een dwaalgast. En incidenteel heeft hij wel eens in Nederland gebroed. Maar die grauwe, die was dus bijna uitgestorven. En dat gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. Kreeg de landbouw intensiveringen. En ons eigenlijk kleinschalige cultuurlandschap. Dat werd allemaal monocultuur. En daar leed die grauwe kiekendief erg onder. Die aantallen gingen van ongeveer 800 tot 1000 paren kelderden erachteruit. Tot ze bijna weg waren. En wat gebeurde er toen? Eigenlijk een soort mirakel. Door de graanoverschotten, om die te beteugelen in Oost-Groningen, kwamen er heel veel akkers braak te liggen in de jaren 90. En dat kwam precies op het moment dat die grauwe kiekendief durfde, of bijna uitstierf. En die zijn toen gaan broeden in die braakliggende graanvelden. En doordat die velden braak liggen, kwamen er ook heel veel muizen. En dat is wat ze eten. En die kiekendieven hebben een goed broedseizoen met veel muizen. Maar het was niet zonder een man, de held eigenlijk van de bruine kiekendief, of de grauwe kiekendief, was een meneer Ben Cox. Die heeft dat eerste, of eigenlijk de laatste, moet je eigenlijk zien, grauwe kiekendiefnest in Nederland, heeft hij echt beschermd. Dus hij heeft met de boer gaan praten van wie die akker was. Hij heeft een hekje rondom dat nest gezet. Echt het beschermd. En dat is groot geworden, dat legsel van 3 of 4 jongen. En dat was eigenlijk de start van werkgroep Grauwe Kiekendief, wat nu kenniscentrum Akkervogels is. En uiteindelijk is die Grauwe Kiekendief-populatie naar zo'n 40 tot 50 paar geklommen. En dit jaar was het aantal paardjes was al vrij hoog met 62. Maar niet een recordjaar, maar het was dus een uitzonderlijk goed veldmuizenjaar. Oh. Dus daardoor konden ze 4 tot 5 jongen per legsel grootbrengen. Er waren zelfs een paar legsels met 6 jongen. En dat kan alleen als er mega veel voedsel is. En die muizenpopulaties die fluctueren. Dus er waren net een paar hele magere muizenjaren geweest. Dat zie je ook in die grafieken. Dus waar echt de dramatische gouden kiekendief. En dit jaar was dus een mega piek. En ja, heeft die soort het supergoed gedaan. En ik bedoel, die zeearend, dat is een mooi beest. En die visarend ook. Maar grauwe kiekendief, dat is echt wel een... Dat is misschien wel de mooiste van alle Nederlandse roofvogels. Laten we ook even naar hem luisteren, de grauwe kiekendief. Even kijken hoe die hoort. Ja. Dat is geluid is wat minder spectaculair dan... Dit is een soort bedelroep van... Weet je, Arno, nog even sneller, want omdat jij het over die kiekendief hebt. Ik was natuurlijk op Corsica deze zomer. Weet je wat ik daar heel veel gezien heb? Heb je de Corsicaanse boomplay? Nee, die heb ik niet gezien. Maar ik heb wel een andere vogel gezien, die heel veel zelfs, die daar heel veel voorkwamen. De rode wouw. Nee! Ja, heel veel. Die doet het weer goed. Dat is een beetje een vergelijkbaar verhaal, hè? De rode wouw was bijna uitgestorven in Europa door pesticidengebruik. En die is echt aan een comeback bezig. Kijk. En daarom zie je ze steeds meer, ook in Nederland. Nou kijk, we zijn weer begonnen. Arjan Dwarshuis, onze vogelkoning. Ja. Maar wij moeten een keer naar Corsica voor die boomklever, Humberto. Nou, die boomklever wil ik wel echt gaan zien. Want dan kunnen we gewoon, daar moet je het bos in. En dan kunnen we ook everzwijnen zien daar. Ja, gaan we regelen. Arjan Dwarshuis. Hey, volgende week ben ik er weer gewoon. Hoor. Ja, natuurlijk ben je de volgende week weer. Dan gaan we weer lekker doorpraten. En dank aan alle gasten. Lia van Beckhoven, Bruce Stoll. Je kan dus luisteren tot 12 uur vanavond. En kijken naar het YouTube-kanaal van FC Afkikken. Die volgen alle voetbaltransfers tot die tijd. Stephanie van Eer, Marcus Nabi Baks, Arjan Dwarshuis. En volgende week vrijdag zijn we er gewoon weer hoor. Op NPO Radio 1. Hier straks 1 vandaag met Lammert de Bruin. En ik ga door naar Amsterdam. Daar is nog een programma te doen, namelijk ergens, 's avonds. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Morgen de 46e editie van de Wereldhavendagen. WNL. Kantine. Fidan Ekies en Wieger Hemmer met In de Kantine. Met verhalen over de Rotterdamse haven. Rechtstreeks vanuit Rotterdam. Morgenmiddag vanaf 5 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kom naar Hiswater Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Zeg. Wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. ICM, al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Vanavond. Het begin van Indonesia roept, een serie over de laatste decennia van Nederlands-Indië. Het land waar ook mijn opa wordt geboren, Rijn van Lange. En zijn leven raakt daar meegezogen in de stormen van geweld die Nederland zullen verjagen. Indonesia roept vanavond 21:50, NPO 2. Vier uur. NPO